Barcelona, diumenge 13 d'abril 2008, desafiant la mala sort, arriben una setmana més els Majares. Barcelonautes, estem aquí els Majares, un diumenge més, ja veieu que avui Eduardo Manos Tijeras sí que ha complit des de l'inici del programa. Yep, home, no, ho sí, faig sí, més la meitat de casos, eh? Sí, sí, sí. Bueno, començarem aquí. Però sí, m'ha arribat avui puntuals i m'ha vingut abans pues, per tenir una estona per estar amb el nostre convidat abans i xerrar, i moure cables i enxufar alguna cosa, que tot això no ho hem de dir a la comissió tècnica. No, perquè com sabeu, aquest mes d'abril és un mes molt especial pels Majares, perquè serà la celebració ni més ni menys que d'aquests 11 anys d'estar donant la vara aquí des de la ràdio lliure i estimada que és Contrabanda FM, i per això pues, volíem fer una sèrie de programes especials i sobretot també un evento que us anirem matxacant durant el dia d'avui. Doncs per això mateix avui tenim un invitat molt especial, que jo crec que es presenti ell mateix, tu directament, no? Hola, hola, bona tarda a tothom, bona tarda a Barcelona, soc Jordi Benet, Pet Rocker. Ah, has desvetllat fins i tot el nom de batalla sí. i el real. I el real, sí, jo crec que sí, no? Que en definitiva som moltes petites coses i que fan una gran cosa que també és una petita cosa dintre de tot el gran que és tot. Tot i així ens referirem com a Pet Rocker? Sí, avui, sí, tranquil·lament, sí, em pots dir com vulguis. Fantàstic, doncs pues, bueno, amb el Pet Rocker avui estarem pues, xerrant del que serà la pròxima festa Majara, estarem escoltant música seva, que ens ha portat un parell de CDs, i sobretot escoltant música en directe, no? Que ens has vingut aquí ben acompanyat amb la guitarreta. Sí, amb la guitarreta. Sí, sí, ja em veu dir que s'havia de fer una coseta així en plan acústica i tal, i és la primera vegada que ho faré amb una acústica a nivell de directe i tal. Ah, sí? Sí, sí, ja t'ho dic, ara és com un estreno mundialíssimo, per a tots els que estem a l'altre costat i per vosaltres també. Fantàstic. Des de Ràdio Contrabanda. Ja ho sabeu, doncs bueno, avui serà això un dia bastant especial perquè farem aquest experiment musical amb el Majara ja, el podrem batejar amb el Majara també, per sí, Roque. Sí. Ma, jo crec que sí. Si nosaltres som de la parròquia, ell és de la majaderia, no? Exacte. I tant. Això m'agrada molt, això de ser una mica Majara. Ma, i tant. Per això també ja et vam contactar. Sí, m'encanta. M'encanta estar a l'altre costat del punt de vista de lo que és la pel·lícula de la vida, no? De totes aquestes coses tan sèries que sí, hi ha. Home, en una societat tradicionalista el que s'ha de reivindicar és la bogeria, no? Això mateix. Bueno, doncs va, presentem quins Majares hi ha aquí i quins estan pujant les escales esbufegant, segurament, més o menys. Més o menys. Bueno, si està... No tan ràpid com ens pensem. I el sentiu aquí... Eduardo Manos Tijeras, preparat, el control de sonido. El control de sonido. Els botoncitos. Retomant el control d'aquest programa. Els mandos, a les palanquites, a los cables y enchufitos. I un servidor, Ernesto Chimajara, que si pot també un codazo durant el programa per... Així, recuperar també la comandància de botons. I bueno, en breu esperem tenir aquí la Tetila, la tercera Majara i algun invitat més. Serà en discòrdia. Ja sabeu que és l'Assemblea Majara, que és un programa que en realitat no fem. I el Pet Rocker, no? Sí, no, estic aquí. Oficial i oficiosament. Doncs ja sabeu que és un programa que en veritat no fem només els que estem aquí, sinó que la idea és que hi participeu tots, de la forma que vulgueu i pugueu. Ecoliqua. I avui més que mai, doncs ens agradaria que ho féssiu trucant un telèfon, que per això el tenim aquí, perquè hi participeu en directe. Que és el 93-317-73. Sí, sí. Molt bé. I també tenim una direcció de correu electrònic. Exacte. Perquè ens envieu els nostres correus. Que és assembleamajares@gmail.com. Assemblea en castellà. Exacte, no s'equivoqueu. Una S. Assemblea Majares, tot junt i en castellà. I sobretot us invitem a que truqueu perquè bueno, hi haurà alguna sorpreseta, no? Algun regal per la gent que sí, participi. Sí, he portat una coseta. És que com que estem dintre dels 10 anys del meu primer treball discogràfic, Estrella de Ros, que és una cosa que és com el primer nen que tens, no? Quan agafes amb una il·lusió i amb un carinyo especial. I estem encara en el 10è aniversari. Vosaltres ja comenceu a l'11è aniversari. Jo encara estic al 10è. Tu començaràs l'11è, llavors? Pues sí, el començo pues ja, el juliol ja comencem ja l'11, podríem dir ja, de l'Estrella de Ros, que és el primer treball discogràfic del Pet Rocker, i he portat pues dos exemplars d'una reedició que vaig fer pel meu compte. Conserva absolutament totes les característiques originals, tota la impremta, excepte el que és la serigrafia de la galeta, i després una samarreta molt bonica perruquiana, femenina. I ja sí. Sabeu, no, el número no m'he quedat de memòria, s'ha de repetir. 9-3-3-7-7-3-6-6. Fantàstic, ja l'anirem repetint i matxacant avui. Això, a veure si els majares aquests que ens envolten arreu del món doncs són capaços d'agafar el telèfon i trucar aquí als majares. Claro, com si volen trucar-nos per Skype i no va estar sent dur. Pues venga, va, que estem aquí a l'era modernitzada de les noves tecnologies. A contrabandar. Exacte. Con R final, no sé por qué, però... Suposo que hi havia un contrabanda. És una mena d'homenatge, jo crec, al King Africa, que es va voler fer des d'aquí. Ah. Contrabandar. Color! Sense, i a llamar, perquè bueno, avui teniu aquest incentiu. I si truqueu, doncs també podeu aprofitar per fer-vos, no sé, alguna pregunta. Ja veurem. Ja improvisarem, no? Bueno, fiquem una miqueta de música. Avui ficarem... Per tant, per Rocker, doncs ens acompanyarà, jo crec, alguna cançó també força, força especial. Pues venga, amb el Tino Casal comencem l'Assemblea Majares avui, recordeu, 91.4 i per internet www.contrabanda.org. Contrabandits. Sembla ser que avui aquí a Contrabanda s'ha difós ràpidament el rumor de que venia en Perroquer a tocar i s'ha omplert l'estudi. Home, tenim... Oi, quina vergonya. Tenim aquí una cua enorme de persones amb roba interior a la mà per firmar-la. I el cas, bueno, no desanimarem a la gent a que ho faci, no? Ni molt menys. Però bueno, el cas que hi han vingut més majares, que es presentin ells mateixos. Està aquí la Tetília, i avui he portat a un amic que el repeteix, no sé si us en recordeu d'ell. Repit, que no... Jo em sembla que no hi era, eh? Que no ha estudiado. El Sergio. No, l'Infante Gallifante. Ah, perdón. Como los premios. Perdón. Ah, sí, con los Gallifantes, sí. Curiós, sí, sí. Pues bueno, l'Infante Gallifante. I nosaltres continuarem avui, ja sabeu, en el programa en directe tots els diumenges de 7 a 9 del vespre, i en diferit els dijous de 10 a 12. Sí, després dels Rosqueros. M'agrada molt que sempre ho insisteixis, yeah. Perquè sí, tenim l'honor, sí. L'honor de compartir horari. I jo és que més encara diré una cosa. Tinc l'honor de compartir que el dia que comença la vaga, em sembla que és dimecres, és el meu aniversari. No, ja l'han començat. Felicitats. La vaga indefinida. La vaga indefinida, no? De què? No. Els autobuseros. El dia 15 o 16. No, els dos dies no els hi han donat. No, encara no. Encara no. Però no havien començat aquesta setmana. Jo crec que sí. No sé, potser bueno, estic jo de situar. Jo el que faria és deixaria entrar la gent gratis al bus. Sí, ho fan, ho fan. A tope, tots gratis. Vinga, que balli. Pues mira, aprofitem per dir-ho, perquè potser molta gent no ho té clar. Que s'anime. La gent que està reclamant els dos dies des de TMB Autobusos, la idea que també té i intenta propagar és que els usuaris de TMB, principals també interessats que els treballadors tinguin unes condicions dignes. I el metro és que hauria de solidaritzar també. Home, i tant. També. No sé si els del metro tenen les mateixes condicions. Bueno, segurament és un treball diferent, a més, eh? Problema, segur, no? Perquè vull dir, no han de conduir amb tant d'altres cotxes. O sigui, el tema del metro és que el conductor... Si hi ha conductor, perquè els metros no es fan ja sense conductors. Sí, clar. Sí. Són fantasmes, hi ha un fantasma i... La màquina. Sí. Màquina. Pues jo què sé, abans simplement havien de controlar la velocitat, de no passar-se guanyant les curves i aquestes coses. Mm-hmm. Però clar, és diferent que anar amb autobús on t'has de fotre mil marrons i tens mil... Bueno, ja sabem què és conduir, no? Tens els motoristes bojos, els ciclistes bojos... Els passatgers cabreixats que criden, no? Els taxistes que escolten la ràdio... Bueno, en tot cas, des d'aquí un saludo i una forta abraçada als buseros, sobretot als companys de Ràdio Rosco, que sabem que bueno, estan sofrint pues, la seva resistència des d'aquí tots els nostres ànims. I també aprofitem per donar molts saludos a uns altres companys, sí. Majares, que són els que es van sentar aquí el diumenge passat. Sí... perquè ells també van estar d'una celebració també de supervivència, com era la festa de... Ja que estamos en ruïna. Vamos a bailar rumba, no? O sí. Així. Que eren els companys del periòdic Massala, que el diari de Ciutat Vella, que ja sabeu que venen aquí a fer la versió radiofònica cada dos mesos, i que, bueno, per igual que nosaltres, la qüestió de l'autogestió a vegades es fa dificultosa, doncs es van obligats a fer festetes de tant en tant per poder tirar endavant el projecte. I també en gust, no? Home, fer festetes no està tan mal. Bueno, jo crec que jo la teoria la tinc clara, que és el tema de la gent. Abans potser la gent participava quan eren col·lectius i som, quotes i aquestes coses, però bueno, ara com que la gent ja veu que igualment sortirà de festa i això, doncs prefereixen anar a festes que es montin això, doncs els diners van principalment destinats a aquestes coses. El problema ja és quan no es troben espais i aquestes mogudes per això s'han de reivindicar també. Ah, per almenys hi ha un context en el que pots consumir amb gustet, no? Sí, home, ja sabem que allà a la Reina d'Àfrica es fan les bones festes, ho sabem tots això. Doncs exacte, va ser una festa a la Reina d'Àfrica, un espai que el Perroquer coneix molt bé i del qual en parlarem. Prou bé. Perquè s'han revitalitzat, eh? S'han revitalitzat, sí. Estaven allà en el letargo. No, i tant. Sabem que també han passat coses allà bastant fortes, sí. També. Sí. No, ja en parlarem bé durant el programa d'avui. El cas és que això, els massaleros van estar ahí celebrant una festeta rumba amb el concert dels Kepim Kepum. Sí. Potser sí, ho he dit molt curt i tot. I unes quantes amigues ahí punxant rumbeta i musiqueta més mogudeta, pues aquesta festa per tirar endavant aquest projecte. Que ja sabeu que és un periòdic de Ciutat Vella que també té la idea de que participi tothom i que hi col·labori, i ho poden fer mitjançant un mail que és massala@rabalnet.org. I si voleu escoltar els especials que fem amb ells, el podcast Majara. Que és majares.contrabanda.org. Molt bé, doncs vinga, sentim una miqueta de rumba, més rumba del barri, ai, ai, ai, el dimoni pelut. Oh, fantàstic. Tots parlaven d'un dimoni que corria pels terrats. Era un home fugit. hechicera es movia d'amagat, feia pinta de dimoni i tothom se'n va adonar. I enmig d'una gran fumera va fugir per un forat. Jo de nit somiava una mà negra amb les ungles esmolades. Quin tongo, quina mena de por. I és que una veu que m'inquietava la consciència em cridava quin neguit, fins que feia un salt de llit. Dimoni pelut, que l'inferno t'han volgut, has passat per un forat i les banyes t'han quedat. Dimoni pelut, que l'inferno t'han volgut, has passat per un forat i les banyes t'han quedat. Era fins que va haver de guillar. Quan algú diu que s'acosta, que té ganes de tornar, perquè fugi en canta missa els escolans de Montserrat. Jo de nit somiava una mà negra amb les ungles esmolades. Quin cangau, quina mena de por. I és que una veu que m'inquietava la consciència em cridava i quin neguit, fins que feia un salt de llit. Dimoni pelut, que l'infern no t'han volgut, has passat per un forat i les banyes s'han quedat. Dimoni pelut, que l'infern no t'han volgut, has passat per un forat i les banyes s'han quedat. Dimoni! Contrabandistes, estem en el 91.4 i a www.contrabanda.org, la sintonia lliure de Contrabanda FM. Aquest eren els Ai Ai Ai, especulant ara sobre si eren del Maresme o de Gràcia. Crec que hem arribat a l'acord que eren del fantàstic comarca del Maresme. I, si us sembla, podríem entrar a poder xerrar amb el nostre estimat Perroquer, però apuntant ja i anant anunciant i matxacant aquesta celebració Mahara que farem el dia 25, no? Sí. Et sembla bé? Em sembla molt bé, ho hem de fer, no? Ja, no, ja va passant el temps i no queda tant. Pues vinga, dispara. A veure, 25 d'abril d'aquest any, el que ve, a la Teixidora, al Centre Social de la Teixidora, que és el carrer Maria Lavernia, número 52, em sembla que és. Aguilló, Aguilló. Aguilló, Maria Aguilló. Aguiló. Aguiló. Aguiló. Aguiló. Pensat, perquè és com que soc del Poble Nou, jo tota la vida he passat per Maria Aguiló, no fotem, Maria Aguiló. No, no, és que jo me'n recordava que tinc uns cosins mallorquins que es diuen Aguiló de cognom. Que jo no sé qui és aquest senyor, el Maria Aguiló, realment. Però els Aguiló a Mallorca són xuetes. Són què? Són criptojudaicos, d'aquests. Ah. Els Aguiló. Els Aguiló. A Mallorca. És un cognom que en teoria de... dins la tradició popular mallorquina, que pues, fins fa 100 anys era poc, era molt sí, Déu-n'hi-do, bastant molt ancestral, molt arcaica. Hi havia tot un grup que eren els xuetes, que eren antics jueus, que quan es van fer l'expulsió se'n van anar cap a Mallorca. No, no, al revés, o sigui, com que l'expulsió era del regne de Castilla i Aragón, en lloc de marxar cap a l'Orient, com van els sefardites i tots aquests, doncs els, aquests es van quedar allà, es van quedar en teoria convertits al cristianisme, però per darrere encara continuaven practicant el judaisme. Els vam fer un homenatge, ja que el 25 també és una data històricament important per a altres cultures. Podem fer una mena de turmings, sí, no, d'homenatge històric. Sí, sí. Perquè sí, perquè el 25 d'abril, dia de la revolució dels clavells, sí, els maharas farem una mena d'altra revolució per celebrar els 11 anys. Exacte. Amb sorpresetes, fogoses. Sí. Serà una festa de mahara al rollito de primavera, amb un sopador fantàstic que jo espero que fem rollitos de primavera. Que no crec que sigui tan difícil, no? No, és fàcil i barat. Sí? Es compra el fet ja, no? Per exemple. Sí, sí, també, pues fantàstic. Sí. Però solament se sopa rotllo de primavera i alguna cosa. No, algú més farem. Hi haurà acompanyament. Delicatessen, sí. Que hi haurà acompanyament. Home, clar. La manideta. Pan de gamba. Sorpresa. Les sorpreses. Pan de gamba. Sorpreses. Sorpreses. I bueno, doncs després no sabem ben bé si encara, bueno, suposo haurem de decidir-ho, però mentre estem sopant o acabant de sopar amb els postres o el que sigui, amb les actuacions o el que sigui, tindrem el Pet Rocker entre nosaltres amb una actuació especial feta a mesura pels maharas del món. I després tindrem el Sin Chip, que ens posarà una miqueta de música de 8 bits. Hòstia, que bo. Sí. A l'estilo Chiquiricuate. I doncs serà fins, fins que tanqui el metro. Suposo que tindrem més o menys permís per estar-nos, sí, almenys que posem alguna substància al·lucinògena a la beguda de la gent de la casa i els convencem de quedar-nos una estoneta més. Els cigronets psicotròpics, sí, d'allà al Poble Nou. Doncs pues apunteu a l'agenda 25 d'abril a partir de les més o menys 10 del vespre. Podrem posar 9 del vespre. Sí, si fem sopar, el sopar serà 9 i mitja. O sigui, començarà. 9 i mitja començarà. La qüestió és que la gent vingui d'hora, que aprofiti el sopar i que ja ens quedem allí entaulats. No? Te fa molta gràcia això de los 8 bytes, eh? De los 5 chip. Mm? Sí, perquè faré un evento a la parròquia, un grup que es diu Sopatac, que fa també 8 bytes. I amb una exposició d'un artista que fa pixel art. Ah, i farem allà una miscel·lània, una miqueta en rotllo este de la informàtica, el pixel, el chip, el byte. Jo és que no m'entero molt bé què és això dels 8 bytes. És música electrònica, només ho sigui. Game Boys. Són motos pequeñas. Sí, que només són com si fos un antic. Com el Mario Bros. Sí, per fer la música de Super Mario del Zelda. Sí. Pues sí, eso. Y con los sprites electrónicos, que hay que hacerlos puntito por puntito. Uno se puede volver loco. Los píxels. Sí, haciendo píxels. També punxa una miqueta. No només fa, jo, algú no em farà de 8 bits, em sembla que fa altres coses també. Bueno, ho suposo. Sí, però bueno. No, és un atac portant baixista, també. Combina una miqueta, però és el leitmotiv, és el tema aquest, els 8 bytes. I això quin dia serà, ja posats? Això serà el divendres final de maig, em sembla que és 30 de maig. Mm-hmm. Sí. Ja us ho anem recordant nosaltres. Sí. Pues mira, ja que has introduït... Coincideix amb el Primavera Sound, que són 3 dies. Entonces, dintre d'aquesta gent tan moderna, que són els Primavera Sound, pues nosaltres fem una cosa alternativa. Ah, un altre rotllito de primavera, no? Clar, un altre rotllito de primavera. Molt bo. Pues venga, us cedim els drets d'ús de festes al rotllito de primavera. Exacto. I l'alcohol más barato, molt bé, no? Està molt bé. Que se disperse, sí, l'alcohol más barato seguro. A ver, eso es importante, porque así gana más audiencia. Sí, hombre, siempre l'alcohol barato. Molt bé, doncs mira, ja que has introduït aquest concepte que potser anirà sonant durant el dia avui, que és la parròquia, el podries explicar una miqueta als oients que potser no et coneguin com a tal, d'on sorgeix el perro, d'on surt i què és això de la parròquia? Jo abans d'entrar amb la situació d'entrevista, deixem que la gent escolti, que sigui per una cançó. Sí, anem introduint. Perquè la gent que no conegui el Pet Rocker, que pugui captar només amb l'essència de la primera cançó, es faci una idea. Fantàstic. Després el sentirem en directe, però que es puguin anar situant, no? Molt bé, doncs va, ficarem aquest disc, que és el que, recordeu, si truqueu podreu obtenir, que és aquest Estrella d'Arròs, que està de desè aniversari, i una cançó que potser no és podríem dir-ho, l'estil... habitual teu ni del disc, però que és prou maca, no? I és un clàssic del teu repertori. Almenys a mi sempre m'ha agradat molt. Home, aquesta cançoneta dona bastant el perfil de lo que vaig anar fent durant molts anys. I en definitiva que quan toques sol, doncs és un guitarra veu a saco. Després hi ha alguna cançoneta en aquest disc que té unes col·laboracions i una producció per la meva antiga banda de fa molts anys i que té diversos estils. I, però aquesta genuïnament era el perfil de lo que eren els concerts en directe de Per Rocker genuïno, puro i duro. Puro i duro, pues, pues escoltem-la. Vestida de dol. La luna, la pruna, vestida de dol. era la primera cançó de Pet Rocker, Vestida de Dol, que és una de les cançons d'aquest disc que podeu obtenir si truqueu al 93-317-73. Sí, sí, és 93-317-7366. Un disc que es diu Estrella de Ros, suposo, per, no sé si per alguna raó, però bueno, ja es defineix tot sol, no? El títol. Sí, bueno, cadascú pot buscar la seva definició, però en definitiva hi ha estrelles de blues, estrelles de jazz, estrelles de la ràdio, estrelles del rock and roll, estrelles del striptease, estrelles del porno, estrelles de la televisió, hi ha estrelles del kung fu, hi ha estrelles de les artes marcials, hi ha estrelles de la peluqueria, però única i exclusivament solo hi ha una estrella de Ros. I la tenim aquí. Doncs ara ens estaves explicant una mica la història d'aquest disco, que suposo que li tens molt de carinyo, bones notes. Sí, va ser molt màgic la cosa de l'estrella de Ros, el que parlàvem, mm-hmm. Que de repent, doncs, va ser una maqueta en solitari després de deixar el meu grup de feia molts anys, que es deia Perro Crecía, i aquesta maqueta va caure en mans de la Bel, dels Cornflakes. I els hi va agradar i al final van contactar amb mi amb aquesta maqueta, que els hi va molar molt, i que era un grup. O sigui, era tot bases seqüenciades per ordinador, baixista real i jo que meu guitarra. I amb el Jordi de Becor i van dir, hòstia, el Perro, que li hem de gravar un disc, li hem de gravar un disc. I així va ser, i ahí està, Estrella de Ros. Sí, sí, home, la foto aquesta és com tu deies, el disseny de la portada és l'original, i de la portada del CD és l'original d'aquell moment, sí, no? Sí, sí, sí, total, la impremta és l'original, exactament. Sí, se sí. Veu jovenet, a la foto aquesta. Sí, aquesta foto realment té 12 anyets, 12 anyets. Mm-hmm. Sí, sí. Ostres, es nota, el pas dels anys, no? Mentre ho dèiem... M'has jodido. No, vull dir això. No, però si nosaltres també, vull dir, són, no, el pas del temps, quan es porta bé, no té per què ser dolent. No. Però bueno, sí que es veu que aquí ja... Hi ha una joventut important. Una joventut important. Home, has de pensar que aquesta foto, clar, aquesta foto tenia 30 exactes. Aquesta foto. Sí, sí, que era bé. Molt bé. Estava mono, és que els 30 la gent està molt mona. Però bé, s'han de conservar les coses. Bueno, i la foto del darrere també... Sí, sí, és la que em referia jo. Ah, tu no deies... Aquesta també... Té tela, aquesta té tela, Guai. Exacte. Perquè potser, mira, hi ha gent que ens està escoltant i potser no havia sentit mai el Pet Rocker. Explica una mica potser aquesta dicotomia en la que vius, o aquesta bicefàlia vital, de per què ve, et dius Pet Rocker, de fet, no? Per què el símbol de Pet Rocker? Que la gent que no estigui, això no és una tele, no està veient el símbol que jo crec que és molt definitori teu. Sí, pues el símbol de Pet Rocker realment, bueno, és la meva simbiosi, és la meva bicèfal real, no? I es defineix amb una frase clàssica que jo m'he cansat de repetir-la, però sempre la dic, no? Soy peluquero, soy rockero, me llaman Pet Rocker y hago lo que quiero. Els que m'escoltin des de Madrid, que no arribarà a la ona, però igual en digital, quizás, claro, sí, també. Sí, diran... Pet Rocker, perro rockero, pero incluso muchos catalanes cuando pasan por la Pet Rocker dicen, ¿esto qué? Dice, ¿esto una peluquería de perro? Bueno, perro rockero pues es potser el punt que li vindrà la gent que no sàpiga català, no? Pet Rocker, clar, és que en definitiva la vida passa moltes coses, no? Realment, al final jo estic en el punt aquest de... Quan una persona ve a la parròquia, doncs aleshores realment se n'adona una miqueta i entra en el punt aquest de dir, hòstia, Pet Rocker, és verdad, és cierto, eres tu, és tu vida, és tu passió, és tu màxima, és el templo expiatorio, la parròquia, és aquell lloc on realment el parroquià o el nou parroquià ve, es bateja. Hem d'anar a batejar-lo, jo encara. S'ha d'anar a batejar, l'Anna va venir a batejar-se. Sí, un salut. Un saludament aquí, Anna, una nova parroquiana majada. Fantàstica. I això, quan fins que no veus el Pet Rocker, i pots interpretar moltes coses, no? Te puede caer bien, te puede caer mal, és igual, és que te caiga com te dé la gana, perquè jo estoy donde estoy, soy el que soy, i ja està. No fotarem una publicitat enganyosa amb aquest aspecte, però quan veus la Pet Rocker, doncs tan almenys diu, hòstia, no m'he enganyado. És verda, no és mentira. Però què passa dins de la parròquia? Pues la parròquia és el temple. S'ha de tenir el temple, el lloc, l'espai, que és una de les coses importants a la vida, no? O sigui, tu pots anar... Home, hi ha gent que no, hi ha gent que és... per exemple, el tema de... De Sabaigao. No, o el fenomen Ocupa, no? Que realment estan aquí, estan allà, és nòmada, totalment, no? Jo parlava l'altre dia amb una amiga que és supercanyera. Diu, ostres, és el punto este gypsy, no? Realmente de hoy estoy aquí, mañana bueno, estoy saber, aquí, sí, no? Saber que no estaràs allà i que no tindrà una continuïtat. I mai saps quant temps. Jo potser soc d'un altre tarannà, en aquest aspecte, no? O sigui, a mi m'agrada la pedra, m'agrada tenir la parròquia en el seu lloc, eh? Que podem dir on és, no? Sí, home, clar. Perquè, veure, està, així està. No podrà anar a veure. Agafes els ferrocarrils catalans tranquil·lament i te'n vas cap a dalt, i baixes o a Pàdua o a Plaça Molina i amb cantonada amb Balmes al carrer Francolí, des de Balmes es veu per Rocker. I també farem una coseta molt maca, que és dintre, com que el 2009 farem el 20 aniversari de la parròquia, que serà una cosa potent, perquè 10 anys, 11 són potents, però 20 de parròquia són pesant que te cagas. Sí. Ja, perquè podem dir que primer va començar la teva part parroquera, no, o primer no, la part roquera? No. Jo vaig començar a cantar quan era molt jovenet, amb el meu primer grup, es deia Sobredosis. Oh. Vaig estar cantant, que em va fer molta il·lusió perquè el meu amic després en el transcurs de la vida va ser el germà de el germà del meu cunyat, el Jordi Fontic, que era el pianista, que després va ser el pianista de Brighton 64, i jo vaig començar a cantar a l'Isabel de Viena, en un institut que està allà al costat de Sant Joan de Déu, i anava tots els dissabtes a assajar, vam fer dos concerts i tot, el grup Sobredosis, i ja estava l'Albert Gil, que era el guitarrista, que després amb el seu germà, amb el Ricky Gil, van formar Brighton, no? I érem un dels precursors totals i reals del que era rock català, però rock en català de debò, abans de que sortís la moguda madrilenya. De repent, en aquell moment, l'any següent, va començar a sortir la moguda madrilenya. Bum. I tota la gent que feia rock en català es van quedar com eclipsats, de dir, què ha passat aquí? ¿Qué pasa en Madrid? Nos han comido el torrao y el torrijo y no se lo han comido todo. A Madrid s'ho van menjar tot. En aquell moment s'ho van menjar tot. I tots els que feien música aquí a Catalunya es van quedar... I clar, van començar, pues, clar, els van decidir a cantar en castellà uns o els altres, i després... O anar a Madrid, no? Com el Loquillo, per exemple. O anar a Madrid com el Loquillo, que va ser una cosa pues, realment intel·ligent per la seva banda, perquè, clar, no tenia una altra alternativa. I després, pues, va sorgir institucionalitzadament el que era el fenomen del rock català. Clar, jo feia ja molta patxoca. Ja és una mica més endavant, no? Hi havia, sí, no gaire més. Sí, sí, l'any 89-90 ja es va començar a gestar, no? No, abans, sí, una miqueta abans. Estan abans, no et podria dir les dates exactes, no? Però, i aleshores van començar pues, tot el tema. I jo van ser els meus començaments. Els 14 anyets tenia jo quan vaig començar a cantar amb aquest grupet. I després pues, bueno, vam venir a la banda de l'institut de tota la vida, que mai acabàvem de fer les coses. Sí, saps, bueno, allò que els grups mai acaben de fer les coses, mai acaben d'estar convençuts. Perquè és difícil que tu t'ho prenguis d'una manera tampoc, o que vagis amb aquesta ambició. Quan... Jo no, jo sempre m'ho havia pres d'aquesta manera. Sí? A més, jo quan estava cantant amb aquest grup, jo solament era cantant, jo no sabia ni tocar la guitarra. No sabia ni cantar anglès. Imagina. I em feien cantar les cançons de, bueno, clar, de Jam, el Chuck Berry, els Who, els Sex Pistols, els Rolling Stones. Ara t'has d'aprendre aquesta, t'has d'aprendre. Vinga, pam, pam. I escolta, hi ha transcripcions fonètiques i anava cantant totes les cançonetes i vinga per l'antena. Uaixo, uaixo, no? Clar, perquè jo estudiava francès. Ah, una francesa. No, però me les aprenia molt bé, eh? Vale. Sempre he tingut un punt. A més, això després sempre m'ha ajudat molt, també a nivell de composar melodies i tal. El watchy-watchy ajuda molt. Ah, sí? De quina manera? Sí, perquè tu agafes una base harmònica... Watchy-watchy i... contra banda. Claro, y pues sí, well, what you want to kind of read, oh, read it on the street, well, bro, we can't wait, read it down, we're rocking the marine, what you I can't walk it on my way, well, we can't want to reach out, we're rocking on my way, and now, boom, boom, boom, we chicken on bow, well, I can stop away, oh, oh, you can all round, we can all round the way, oh, what you want to kind of on my way, I'm walking on, yeah, let's go to the store where we're going with the show way now I'm walking on the way I want FM my car is used to day watch it oh. I want an hour. Home, també hem d'aprendre molt del xiquito de la calçada, eh? Amb aquest aspecte. Veig que no t'haurem de... Gràcies per l'inspiració, m'ha donat un punt d'inspiració. Mira que he dit poc, però ha servit, eh? És que recordar aquestes cosetes són les que et donen un punt de dir, ostres, pues, què passa? Està molt bé, no? En un moment donat dic, el que hauria de fer un dia, pues, un consent guachi-guachi. He de dir, pues sí. Però són coses que t'han de sortir així, tal qual. No són coses que puguis preparar. Ah. És una de les meves obsessions a nivell artístic i és una de les coses que és lo més difícil del tema artístic és el plantejar-te sortir amb un escenari sense cap tipus de preparació del que has de fer davant d'un públic i davant d'un micròfon. Ojo, això sol exclusivament és una cosa que t'arriba de dalt, t'arriba del cel, eh? És una connexió còsmica amb l'ésser total i absolut, i de repente allà et surt tota aquella energia, tota aquella canya, però clar, de repente si et tanca l'aixeta de dalt, hem fotut. Bueno, aleshores, doncs l'artista en aquell moment podria tenir l'opció de dir, mi, escolti, sap que avui no tinc el dia. Bona tarda. Que això estaria fantàstic, però clar, això és difícil. Això és difícil. Depèn, si tens tot un públic impressionant allà esperant-te... Clar, aquestes grans contradiccions que pot tenir el que realment té una estrella del rock, que quan ha de, o sigui, tenir un dia de gossos... d'arròs, i si has d'anar a tocar i has de fer-ho això i no pots dir que no, però ja ho fan alguns, bueno, però... que llavors quan després la gent assalta els concerts i aquestes coses, no? Clar, si has pagat una entrada per veure algú i que ja agafa i digues que no tinc el dia i es dona la volta, home, una mica malament senta, no? Bueno, el dia 25 ja no passarà això. Ja que fa, no, no, i tant que no. I ja el que si fa amb la gent aquesta que està fent gires tan i tan llargues i aquestes coses, que segur que hi ha molts dies, o que bé que es foten fins al cul per enxufar-se i anar endavant, o estan ahí tocant com si completament avorrits. Ja. Avorrit, avorrit. Jo, per exemple, vaig veure els Police, no?, que és un grup que a mi que tota la vida m'ha agradat moltíssim, no?, i clar, és Vasily Vinto de l'any, o tocant els Police, bueno, tal, i clar, jo vaig anar a veure els Police pues fa 20 i pico d'anys, els vaig anar a veure, quan van tocar al Sant Andreu, con tots els col·legues de l'institut. A on van tocar? A Sant Andreu, al camp de futbol de Sant Andreu, van tocar. Jo tenia 18 anys, vaig anar, feia cou, i vaig anar amb tots els col·legues de cou. Tots els col·leguis, amb el Ricardo León, amb el Sebastià Bonet, amb el Pere Mita, vinc, com es fa allà? Bueno, que era part, molta part era del grupillo que teníem i tal, i clar, i aquí el concert vaig disfrutar, home, que ja és l'última, és la gira del Synchronicity, que és l'últim disco de Police, no? A partir d'aquí ja agafa la gran degeneració de Police i ja se separen ja, al cap d'un any i algo, perquè ja l'Sting ja estava com molt obsessionat dintre del seu punt, no? I el gran dictador, clar, el gran dictador és el que passa amb tots els grups, o sale un dictador aquí, o el conjunt, el que és el treball en grup, que és una de les coses més difícils que hi ha, crec jo. A mi em costa moltíssim, per això, pues fíjate, estoy más solo que la una. Al final va arribar un moment que, clar, el meu segon disco, com es titula? Pues clar, és Estrella de Ros. La Estrella de Ros, el B-core, va dir, hòstia, nen, jo el hardcore i tal, B-rocker, tal, molt bon rotllo, però... I aleshores el segon disco, que el vaig treure amb el Zeta Records, vam dir, hòstia, Only Moroli es titula, clar, Only Moroli, que és com P-rocker, pues aquí solamente lo entendemos los españoles, Only Moroli, no? Perquè li dius amb un guiri, aquests que et trobes aquí al costat de la ràdio, que està plegat al barri, m'he quedat acollonit, una cosa... Feia molt que no venia. Bueno, de quan en quan sí que vinc. Vaig venir, pues mira, fa un parell de dissabtes, però ja va fer un passeig amb la senyora. Vam anar al carrer Patritxol a Pena del Suís, que em va fer molta il·lusió, que feia anys i anys que no anava, i em va agradar molt. I però bueno, però és impressionant. Ara estaven aquí veient un partit de futbol aquí amb sí, aquesta taverna. Aquí la cantonada aquesta és una invasió. Jo crec que dir-li taverna fins i tot és fer-li un favor, eh? Bueno, aquí ja n'hem parlat molts cops d'aquesta proliferació. My bar. Però això em recorda d'uns amics meus, bueno, un amic meu, el Felipe, que té un bar a Gràcia, que és mi bar. Sí. Ah. Però ese nombre lo puse la Brunet, que és la meva senyora, i jo, ese nombre lo pusimos nosotros, sí, ese nombre. Ella lo descubrió otro día. El divendres. El Guilleries. Per primer cop, sí. Ah, per primer cop vas anar al mi bar. Amb un de sevillanos. Els sevillanos. Sí. El que passa que el Felipe ja no hi és, ja no hi va. Clar, és de la nostra quinta, ja ha arribat un moment. Mira, a la nostra edat arriba un moment, o estàs o nul·la o estàs o no, d'estar-hi més difícil. És difícil, és difícil. Jo encara puc dir que estic al mig. Vaig fent allò, saps allò que vamos caminando por el filo de, del peligro, eh? Sí, no. Clar, perquè si no ja estaria, ja tindria una cadena de perruqueries, collons, claro. I no, vaig decidir que no era el meu. Bueno, això. Però està bé, o sigui, t'has convertit tot, o sigui, no has volgut apostar més en una cosa, sinó que en tens un parell així de ben fortes, clar. I que van funcionant, no? Sí, home, bueno, van fent. Bueno, i sobretot que una no s'entén sense l'altra, no? Que segurament el que et fa... Bueno, és el binomi, és el binomi. El binomi, per això vaig fer ara fa un parell de mesos vaig fer el binomi, per això em va sortir un binomi, fan una programació al Caixa Fòrum sobre els binomis, no? I aleshores els binomis pues, de moltes maneres, no? Hi ha pues, poesia i un cantant, el pianista, uns audiovisuals i un que fot butlletes d'aquestes de plàstic i va petant-les, o un, bueno, un binomi, i clar, i un amic meu que em va conèixer precisament, doncs, abans m'enrotllo com una marciana, això sí, que vaig conèixer la reina d'Àfrica, el Iago, i em va dir, hòstia, Perroquer, mira, jo coneixo aquests que programen el... Em va conèixer la reina i diu, que programen els binomis del Caixa Fòrum, te'ls presentaré, perquè diu, aquí hi ha molts binomis, molta història, i diu, però tu ets el binomi! No és allò de dir, jo dic, hòstia, este home dice la verdad. Aquest home no diu mentida, aquest home diu la veritat, aquest senyor us l'heu d'escoltar perquè això és realment veritat. Amper Rocker és peluquero, és rockero, li llaman Amper Rocker i hace lo que quiere. Claro. I si li dais l'oportunitat d'anar al Caixa Fòrum, i va ser fantàstic, va ser un concert molt bonic, molt bonic, molt bonic. Un concert que la gent pot veure més, no? Des de la web, a la web, sí senyor. Digue-la, digue-la, perquè és una obra que estem dient que està molt currada i val molt la pena ficar-se. El perroquer.com. A ver cómo me escribís perroquer, porque me acuerdo yo cuando toqué en las fiestas alternativas de Sants hace ya bastantes años, cuando saqué el Estrella de Ross, pues toqué en las alternativas. La primera fiesta alternativa de Sants, precisamente, era a la demanda de las cucheras. Y yo digo, escucha tú, ¿qué pasa aquí? Dice, todos los punkis... Container con K, ocupa con K, punky con K, Perroquer me lo ponen con Q. Hay para daros, pero bien hasta el fondo. Hay para daros hasta el fondo. Me cabré como una mona. Me cabré como una mona. Bueno, va, que tenim una trucada. Sí, d'algun, fantàstic. D'algun veí de Sants, em sembla. Hola. Hola, bones. Hola, com esteu? Bé, bé. Mira, jo sóc l'Albert, conegut com el senyor Albert. Ah. Antic amic vostre. Clar. I col·laborador. Ah, col·laborador musical. Tu també t'has sentat, no, aquí, en aquestes cadires? Sí, sí que m'he sentat, sí, i tant, i tant. Ja me'n recordo, ja, de les bones estones que vaig passar. I res, que dic, fa molt temps que no parlo amb aquesta gent, us escoltava, però ja haig de trucar, haig de trucar, i avui pues, ja m'he decidit. Molt bé. Estàs escoltant el programa d'avui? Sí, estic escoltant, sí, sí. I què et sembla? Bé, a més també no sé, m'ha agradat escoltar el vostre company que està aquí, que és cantant, perquè el Perroquer es diu, oi? Sí. Perquè això que ha fet de cantar amb guaixo, guaixo. Sense saber anglès m'ha emocionat molt, perquè jo també ho he fet bastant durant una època de la meva vida. Són molts, aquests que hem fet el guaixo, guaixo, eh? Exacte, sí, que llavors ningú sabia anglès i tots cantàvem, que en dèiem per la patilla, anglès, i cantant moltes cançons dels Beatles sense saber el que cantava. Però sonaven igual, cal dir. Però jo no sabia el que deia. Per això et vas dedicar a traduir-ne després o fer adaptacions de clàssics? Com? Per això després vas dedicar a fer-ne alguna adaptació. Traduccions. Sí, és que després ja vaig aprendre l'anglès, però al principi no en sabia i... Però vaja, ens atrevien igual. I jo continuo sense saber-ne, No, jo després una miqueta em vaig aprendre, però vaja, no gaire, Però bueno, sí. Bueno, si t'ha agradat el Perroquer... Et farem arribar un disc, no? Clar. Home, és la primera trucada, un disc. Vols un disc o no? Sí, clar que sí. Via Mahara te'l farem arribar i pots disfrutar amb ell. Vale, a través dels contactes familiars ho podem fer. Però en veritat, però que se l'ha de veure en directe. Sí, va ser el 25, el 25. Que el 25 d'abril fem una festa, els Maharas. Ah, vale, pues a veure si puc venir. No, no, no, no, a veure si pots venir, no, has de venir, has de venir. Has de venir, el 25. T'hem de conèixer, vaig ser qui va trucar per telèfon, t'hem de conèixer. Has d'anar a la parròquia a batejar-te, també. Has d'anar a la parròquia a batejar-te. Bueno, també, també. Molt bé. I escolta'm, el que sí volia és fer-me soci de la ràdio, vull col·laborar. Ens encanta això. Sí, que em dieu com es fa i... La compta corrent, des de la caixa o no la compta corrent? No sé, la que vulgueu. Vale, vale, pues ara quan estiguem fora de micros t'agafem... Fora d'antena. Fora d'antena t'agafem, Ado. T'agafem, t'associarem. Això mateix. Farem tot avui. Bueno, pues molts ànims i ja vindré el dia 25, vindré, sí. Molt bé, ara ens has agradat. Un diumenge? No, un divendres. Divendres. El dia 25, divendres. És un sopar, es pot venir a sopar. On és la festa, on és? Al carrer Marià Aguiló. A Poblenou. A Poblenou, molt a prop del bar, en proporció de més gent informada. Exacte, de la ciutat. De Barcelona. I del metro Poblenou, línia. Ja. Sí, ben a propet. Bueno, doncs ja, vinga. Ja us vindré a veure, eh? Molt bé, el sí. Perroquer et dedicarà una cançó en directe, també. Vinga. Ara, quan tornem... Estupendo, vale, pues una abraçada per tots. Una abraçada. Adéu. No penguis, eh? Esperem que no hagi pensat i que podem dir que avui hem fet un soci en directe aquí a l'Assemblea de Majares. No és el primer cop, no és el primer cop, ja? És veritat. Bueno, doncs ens arrenquem en Coplilles, sembla. Sí, vinga, ja que estàvem en el tema del Guachi Guachi. Claro, i ja que Contrabanda és una ràdio que ha de fer coses així innovadores i tal, però ens agrada portar concerts en directe. La guitarra sí que sona per línia, no? Sí, sí, sona per línia. Sí, això és per la veu, no? Sí, o el mateix que ja tenies. Amunt ja farem prou. Vale. Bueno, doncs com estàvem en el tema del... El tema de la soledat, no?, que dèiem, l'estrella de Ros era una història i després, pues claro, he continuat amb aquest camí de solitud impressionant, però no per ser solitari has de ser un desgraciat, eh? Mm-hmm. O sigui, la gent que camina sola, doncs, té uns altres tipus de... d'empenta. Jo crec que a nosaltres ens agraden les figures dels solitaris, així, romàntics i coses... More only Only more only Only more only Only more only And now and why Estilo mayo I don't know Estilo mayo To be or not to be That is the question Estar solo no está nada mal. Todo depende cómo te lo mires. Estar acompañado puede ser fatal. Todo depende cómo te lo combines. Al fin y al cabo solo, al fin y al cabo solo, al fin y al cabo solo estoy genial. Que era l'Assemblea de Majares. Contrabanda FM. Gràcies. Fantàstic. Ens agrada aquí. A més, ho trobem molt bonic, perquè aquest és un espai tan petit que la gent no s'imagina, també tan acollidor. I la gent quan toca, aquí a vegades han vingut grups amb les percussions i totes aquestes sí, coses. Sí, bueno, però, ostres, doncs aquí és durillo, sí. Aquí de banda, eh? Percussió encara. Amb uns bongos i tal. I fora, per exemple, una formació aquí de... Amb bateria no. Amb bateria no. Però s'han fet 4 o 5, sí. Bastant increïbles, realment. No, i realment sí que és una cosa que fem poquet als Majares, però ens agrada tant. I era evident que tu havies de passar. És molt bonic, realment, o sigui, el tenir... fer directe amb ràdio és unes coses guapes que hi ha. Que ara ens comentava l'Edu, que havia vist aquí remegant per aquesta web fantàstica de perrocker.com aquesta presència a la ràdio peruana, que és que t'havien escoltat i t'havien reiat, no és que haguessis anat i t'haguessin entrevistat a Perú, no? No, no, no, no, simplement aquest senyor pues, va agafar i fa un programa, és un programa online, que això ara ho fa molta gent, o sigui, té pues, su televisió digital, té la seva ràdio digital, i és fantàstic, claro, el tema de l'internet, i ell pues, fa pues, su programilla i tal, i va dir pues sí, personatge este perruquer i tal, i a més te la pots despenjar perquè està a la web, pots despenjar-te el trosset d'entrevista. Ho estic fent i, ah, pues i potser sí. Podríem punxar-ho. Ah, pues sí, sí, és molt curiós, precisament avui ho he escoltat també, ho tenia en el pendrive la Brunet. I el tenim aquí, el perruquer en Perú. Sí, perruquer en Perú. L'audiència peruana que tenim, que gracioso, aquí hi és. Molt gracioso. Però us en dient directament ja? Sí, sense més relació, vinga. Sí. Ok. Y llegó el momento de la música. Para música hoy tenemos a un artista muy especial, me cae muy bien, se trata de Perrocker. Llega desde España. He seleccionado dos canciones de él. Es un artista que canta, es un showman en realidad. Él canta en solitario, está acompañado por su guitarra, un bajo, un tecladito y un Discman. Eso lo dice en su sitio web. Perrocker es un cantautor de cabaret, así se autodenomina. Y dice ser peluquero y de loquero. Es un peluquero de verdad, de aquellos que cortan los cabellos. Y le gusta hacer música, y hace música muy buena. Para el día de hoy he seleccionado dos canciones: A Ti Otra Vez y Only More Lonely. Espero que la disfruten. Volvemos en unos minutos. Te quiero a ti otra vez. Tengo ganas de decirte quiero a ti, la única mujer que ha sabido y sabe soportar mis fracasos, mis triunfos, mis porqués. Tengo ganas de decirte quiero otra vez. Ha pasado el tiempo, pero ahora he logrado entender que los años y las penas, nena, no tienen nada que ver. Hace ya más de 10 años que nos amamos por primera vez. Esas cosas solo pasan contigo, Brunet. Tengo ganas de decirte quiero a ti otra vez. Tengo ganas de decirte quiero a ti, la única mujer que ha sabido y sabe soportar mis fracasos, mis triunfos, mis porqués. Tengo ganas de decirte quiero. Tengo ganas de decirte quiero. Tengo ganas de decirte quiero a ti otra vez. Bueno, fantàstica aquesta intervenció en, bueno, intervenció no, però aquest episodi peruà del Perrocker. I recordem que si ho podeu escoltar en aquesta web a perrocker.com, igualment com tots els discos, els dos que m'escoltarien, el Only More Only, l'Estrella de Ros, i després un projecte molt personal, no? I molt recent. Bueno, no sé si és molt recent, però que també el poden escoltar ja, que és En el nom del pare, sí. Que és un espectacle que els dos majares presents aquí vam estar-hi, sí, sí. L'Edu i jo, amb l'Anna, que has referenciat abans, i algú més, la veritat ens va sorprendre molt gratament, i jo crec que és algú prou maco perquè ho comentis una mica, no? Sí, mira, això era una cosa que a mida de que l'espera desespera, i aleshores, entre que estava esperant a que el Yo Soy, que és el tercer disco que vaig fer, doncs sortís definitivament, doncs em va donar el temps suficient doncs per coincidia que era el 75 aniversari del meu pare, en el nom del pare, eh? No, no és una cosa estranya, aquestes religioses estranyes, no, no, no, el nom del pare, el nom del meu pare, el nom del meu pare, que és poeta i porta molts anys escrivint poesia. És el poeta obrero, no? És poeta obrero, sí, sí, és el poeta obrero, és que em fa molta gràcia, perquè clar, és el poeta obrero, és allò, és tot, o sigui, tota la vida s'ha dedicat a una història, però bueno, però no deixes de ser poeta, eres un poeta obrero, i un gran poeta obrero. I aleshores doncs vaig fer un petit recull d'uns quants poemes que em van agradar, que m'han agradat molt, i els hi vaig posar pues música amb aquests poemes. I aleshores pues he anat fent pues aquest petit, que és el que veu presència vosaltres al Centre Comarcal Lleidatà. Quin millor lloc, el Centre Comarcal Lleidatà, perquè és un lloc, l'esplai on anava jo quan era petitet. És on vaig aprendre a ballar sardanes, on vaig aprendre a jugar als escacs, on vaig aprendre tantes i tantes coses. Sí, va ser després... que els esplais s'aprenen moltes coses. Anem a la muntanya, eh? Anem al punt aquest d'anem a la muntanya, eh? De l'esplai, allò de sortir, la tenda de campanya... Perdre l'innocència. Joc de nit. Fem un joc de nit. Tots anem amb bojos per fer un joc de nit. El metxero. Llinternes, petites. I aleshores doncs al Centre Comarcal Lleidatà, a més que jo vaig publicitar el tema de, vaig a fer en el nom del pare després de fer els binomis del Caixa Fòrum, que va ser la setmana següent de fer el Caixa Fòrum, i la gent es va pensar, la gran majoria de gent es va pensar que era a Lleida. Sí, nosaltres ho vam anunciar aquí, recordeu? Ho vam anunciar i vam dir que era Lleida. Ah, clar, es va donar compte, Gran Via de les... I com ho vas trobar? Perquè vam estar a la Reina unes setmanes abans i vam veure el flyer, clar. Però vam dir Lleida. I hi ha gent que potser van a Lleida a buscar. Segurament. No, no ho sé. No. Però el tema és que, clar, el Centre Comarcal Lleidatà està en un lloc dels millors llocs. Sí, està a sobre de l'estudiantil. I són dos pisos sencers. Bueno, dos pisos. Són dos plantes senceres. I és impressionant, és impressionant. I, bueno, és una associació cultural de tota la gent de Lleida. I a l'espai el veu veure, és fantàstic. Bueno, no només l'espai, realment vam... Quan vam arribar... L'assemblea general hi havia, just abans... Hi havia assemblea general anual. La primera... Sí, sí. Impressionant. Veure tota la cofra de tota la penyeta allà. Clar, que és penya, és el clàssic, no? De, pues, gent pues, bastant gran, que és la que va a les associacions, clar. Tristament, no? Sí, sí, bueno, sí, i més suposo que abans també hi havia tot una mica més costum de molta gent de pertany a el que era això, un club social o coses d'aquestes així, la gent tenia el seu espai o aquestes coses, i el que es nota és que el relevo generacional, que se li diu, doncs... Costa. El relevo generacional, no, o potser sí, el relevo generacional és que quan arribes a certa edat, doncs toca anar al centre social aquest, no? De sobte, pues, clar, m'ha jubilat, realment, clar, arribes amb moltes coses, o sigui, perdona-me. Sí. Pues això, quan ja no has de treballar, estàs jubilat on vas, o sigui, molta gent que es casa tot el dia a casa, se li fa molt gros, no? I s'empipen i tal, perquè ara no deixen fumar, bueno, mil històries. Mira, tornem a veure si ens truquen de Lleida. Una altra trucada, igual ens truquen de Lleida. Bueno, aprofitem per recomanar també aquest lloc, perquè realment jo crec que és un lloc que la gent ha de conèixer, sí. Perquè molta gent de Barcelona, que és de tota la vida aquí, no ho sap que existeix aquest espai jo meravellós, tot i que si és fi de setmana l'entrada la facin des d'un hotel, que no s'assustin, que és un lloc molt acollidor. Sí, trucadeta. Doncs pues, bueno, intentarem passar aquesta trucada. Venga. Animant, hola, bones. S'acabaran els discos. Hola, bona tarda. Sí, hola, bona hola. Tarda. Hola. Hola, hola. Hola, bona tarda. Bona, amb qui parlem? Amb l'Oriol. Amb l'Oriol. Ah! Què tal, senyor Oriol? Com està vostè? Bé. Vostès què tal? Molt bé, estic aquí molt ben acompanyats. Des d'on truca? Doncs truco des del que, si tot va bé, serà l'Ateneu maig del 37. Oh! Però està molt buit, no? Perquè hi ha molt eco. Bueno, sí, clar, està molt buit. Està completament buit. Està completament buit. I això què és? Això és una notícia que ens van susurrar ahir a les brises que hi havia por ahí, els nocturnes. Sí, sí. I ens ho pot explicar? Doncs res, ahir es va fer una manifestació a Cercavila per Gràcia, preparant el que eren centres socials que ara estan desocupats i tot això, i va acabar pues, amb una nova ocupació aquí al costat de les CEPs, a Ronda General Mitre, 138, i res, i això. I que és un espai interessant, no? Perquè s'han dit... El què, perdoni? És un bon espai, ben gran i ben maco. Home, a veure, a veure. Ese pedo! Ei! I bueno, està agradant el perroquer o què? Voldrà la samarreta femenina, vostè? El què, el què? Li agradaria posar-se la samarreta femenina al perroquer? Ah, por supuesto. Pues bueno, que nos hem d'esperar una trucada femenina, eh? Exacte. Estàs escoltant el programa o no? Sí, lo que pasa que no ho sento massa perquè és que si m'apropo fa eco aquí i de tot i, bueno, no. Però has pogut sentir abans les cançons en directe que ens estan rendint? No, és que en realitat no, la que acabem de sintonitzar. Sí, bueno, doncs li demanem que us dediqui una cançó a vosaltres i sobretot a aquest espai nou que ha nascut, ha vist la llum aquest fi de setmana ja. Potser una poesia obrera d'en Sales. Ai, d'en Sales. Okay. Escoltareu unes bones cançons dedicades aquí a la gent que esteu allà reivindicant l'esperit del maig del 37. Què? Cafè. Que et dediquem una cançó. Ah, moltes gràcies. No, una poesia. Vale, les dues coses. Poema musicat. I portarem un disco perquè quedi a la sonoteca d'aquest nou centre social, que quedi allà i tothom pugui accedir-hi quan estiguin fent qualsevol activitat revolucionària. Vale, escolta, us he de deixar, no sense abans dir que, bueno, que qui vulgui, que es passi demà al matí i demà passat, que hi ha jornades de curs i aquestes coses, i bueno, que demà una mica és el dia crític perquè encara no fan les 48 hores, poden fer el desallotjament express aquest i tot plegat. Esperem que no. Pues això, a mi 3238 al contacte de CEPS. Just al contacte de CEPS, no? I ja que tenim, sí. Perquè no també anuncies un gran evento que hi ha la setmana que ve a un barri molt llunyà, a la zona franca, no? Sí, el dia 19, sí. Dissabte 19, allà, com es diu això, a la bàscula, hi ha una putifarrada amb concerts. A partir de la una del migdia, són 6 euros amb dinar i beguda. Ah. I toquen els Nous Espectres i els Surfing Shirles. Fantàstic, eh? Allà estarem, sí. El què? Que allà hi serem. Ah, molt bé, allà ens veurem, doncs. Molt bé, vinga, doncs una forta abraçada i molta sort, companys. Vinga, salut. La plaça Armada serà respectada. Van tocar els Surfing Shirles l'altre dia, van tocar a la Reina. A la Reina, sí. Sí, sí, també. Heu compartit moltes taules. Doncs, si et sembla... Has sentit? No. T'agradarien. Són de Mallorca, em sembla, no? No, són d'aquí. Sí, una part d'ells... Són vernàculos. Algun de Vallcarca, no? Exacte, algun de Vallcarca i companys contrabandístics, també. Molt bé. I, doncs, si et sembla, podríem fer una, com deia l'Edu, això, dedicar-los un poema obrer. Una d'amor, fem una d'amor, així. Va, també. Té millor. Amagat darrere l'alba i el busquem tots en l'escalfor d'un bes. El busquem tots en l'escalfor d'un bes. L'amor és perdre el cap, però l'amor on és? Només qui viu parella amb ell ho sap i el busquem tots sota dels ametllers. El busquem tot sota dels admetllers. L'amor és deixar el jo, però l'amor on és? Només que ajunti els altres el seu so trobarà el camí curt com si no el fes. Trobarà el camí curt com si no el fes. Només l'amor és joia, però l'amor on és? L'amor defuig la trampa i la tramolla i el busquem tots amb uns dits mentiders. El busquem tots amb uns dits mentiders. El busquem tots amb uns dits, amb uns dits, amb uns dits mentiders. Molt bé. Molt bonica. Jo volia preguntar-li aquí al Pet Rocker. Torna a preguntar. O sigui, que ens parli una miqueta de les cançons, o sigui, veient que són de temàtiques diferents, però tenen aquest cantó així una miqueta ocult, no, també, o sensual, per una banda, però així una miqueta endiablat, també, no? Endimoniat. Home, aquesta cançoneta, com són poemes, i no són poemes meus, són poemes del meu pare, per això porta el tema de, en el nom del pare, no són lletres meves, vaig elegir les que realment em van agradar. Doncs és una manera absolutament diferent de fer una composició. Claro. Aleshores, és el poema el que t'ha de seduir. A partir de que tu llegeixes un poema, el poema és la poesia, no? La poesia és el que s'apropa més a la música. Per això el poema es pot llegir sense música, realment. I la feina potser del cantant o de l'intèrpret que interpreta aquell poema ha d'intentar trobar la melodia que li va escaient amb aquelles lletres. Mm-hmm. O sigui, agafes com de trobador, també, no?, en aquest sentit. És una recerca de realment com et sedueix el poema i quina és la melodia que realment li pertoca amb aquest poema. Que potser serà una o seran moltes, no? Però tu li has de trobar una, realment. L'altre dia, parlant amb una persona que tu coneixes, i es veu que et coneix des de molt petitet, que es veu que és company del teu pare, que és un senyor que ha estat aquí contrabandista, que és l'Adolfo Castaños. Castaños, sí, home, clar. Explicava que estava molt content d'aquest projecte que havies fet per també el fet de donar a conèixer i poder fer arribar a altres generacions els poemes del teu pare, i a més per com feu l'espectacle, almenys com quan ho vam veure nosaltres el dia del Centre Comarcal, que eren els dos compartint escenari en algun moment, no?, en diversos moments. Sí. Ell també pujava i recitava. Això va ser a la Casa Alfin. Ara t'estàs referint a això. No, jo em refereixo a nosaltres, que l'únic cop que l'hem vist, que va ser el Centre Comarcal, sí que també vèiem el teu pare pujant, sí, no?, i explicant-los, bueno, llegint-los, de sí, fet. Sí, això va estar molt bé. No sé si és com l'heu fet sempre a l'espectacle. No, és que jo va ser l'estrena de l'espectacle. Mm-hmm. Que després heu repetit a Casa Alfin, per exemple. A Casa Alfin vaig fer exactament el mateix, però sol mm-hmm. absolutament, i em va fer molta il·lusió. La Madison em va trucar i em va dir, ostres, Pet Rocker i tal, i va coincidir realment que la Casa Alfin, aquell dia, que era el segon aniversari de la Casa Alfin, vaig conèixer l'Adolfo Castaños. Diu, ostres, tu ets al fil del sala i tal, i bueno, era emocionada. Diu, ostres, clar, som molt amics de fa molts anys perquè són uns lluitadors polítics de tota la vida, a més de ser poetes. Són uns lluitadors polítics importants, d'aquests que han anat fent allò que ara podem anomenar democràcia actual, Jo crec que aquesta generació de l'Adolfo Castaños, la generació del meu pare, o el Jordi Pujol, que l'altre dia el vaig veure també, sí, que són una generació de superveteranos, o gent més jove, també, no solament no han de tenir 70 anys, o sigui, gent que té ja 40 més llargs, que han viscut encara, que han tingut una lluita ferma amb la dictadura, i això els hi ha donat una referència i un punt que les noves generacions no han tingut mai. Quan estàs establert, per exemple, el que és el món ocupa, sí que ho té clar, no?, que és, funciona fora del que és el sistema establert, del sistema democràtic. Diu, mira, se me'n refot, perquè és un concepte anarquista bàsic, assembleari, en el qual, doncs, com aquí, com a l'Assemblea de Majares, o com les ràdios que estan, les ràdios autogestionades, el que és l'autogestió i el que és tots aquests fenòmens que estan una mica fora del que és, pues, el rotllo democràtic. Que el rotllo democràtic és molt avorrit, realment, és avorridíssim. Per què és avorridíssim? Perquè tot s'ha de fer per escrit, tot s'ha de fer 4, 5, 20, 50 còpies, tot s'ha de presentar en el departament del tal i buscar l'altre, i el buròcrata que et diu això perquè això ho ha escrit vostè malament, això ho ha de repetir, no, vostè torni demà que ens ho haurà de tornar a posar. I clar, era més divertit estar amb una dictadura i lluitar contra un fill de puta. Era molt més potent, era molt més visceral. La joventut en aquells moments ens tenia, doncs, uns al·licients guais. Tenia uns objectius molt clars. Els objectius són més fotuts. Perquè, clar, ara per tot s'ha de demanar permís. Per anar a fer un pipí t'has de demanar permís. I això, doncs, complica la cosa. complica la cosa. No sé si me'n vaig del tema i tal. No, però tu, per exemple, tu, que si portes ja bastants anys aquí en escenari, sobretot a Barcelona, suposo que a més llocs, però has vist com ha anat canviant tot el tema també de la música en directe, i això que és un tema que... Està fotudíssim! Per això, va estar parlant la setmana passada i tot... Clar, la setmana passada tenim aquí el senyor del Bar Pastís, que ens explicava que bueno, la situació que ella es trobava, que era un mes dels que bars que podien deixar tenir programació la Ciutat Vella. Aquí al Ciutat Vella ho veiem molt, el Bar Pastís, com es va perdent. I que, a més, que està tocant sense amplificació, sí. Sembla, pel... Sí, o sigui, són, bueno, això és indecent, que això passi en una ciutat com a Barcelona. Barcelona ens l'estan transformant d'una manera, és la Barcelona del disseny. La Barcelona del disseny, pues, és bastant avorrida. Sí. És bastant avorrida perquè tot és tant de disseny, tot és tan mono, però tan mono per a ells, tu. Tan mono per a ells, tu, per al guiri que viene, que sí, està és molt bé. És un escaparate, realment. No, escolta, però... El parque temático de Barcelona. Ai. Pronto tendremos hasta mascotitas, como el Mickey Mouse. Tendremos las mascotitas de Barcelona firmando autógrafos a los niños que vengan de Alemania. El COVID, que se llama el COVID. Sí, que venga el COVID. Recuperar el COVID. Yo recuperaría el COVID. Yo tengo uno, ¿eh? ¿Tú tienes un COVID? Tengo un COVID pequeñito. Me lo encontré hace años. Digo, no me lo había comprado mai, pero mira, l'han tirat. Pero lo malo es que la Petra no podría firmar autógrafos. Con la Petra la conocí. Esa fue fantástica. La Petra, conocí a Petra personalmente y era un personaje impresionante. A mí, en vez de meterme mano, me metí a pie. Sí, sí. Dice Jordi. Era un personaje muy, muy, muy, muy, muy brutal. Y de repente después resultó ser Petra. No, la conocí antes de ser Petra, ¿no? Pobreta. Ja no està entre nosaltres. Tens una cançó que parla una mica d'això, potser que és la de Parallel Is Not Dead, bueno, o un homenatge almenys a una Barcelona canalla. El que hem parlat abans, Parallel Is Not Dead, because a man chic pintores, que no hablo inglés, però algunes palabrillas me gustan, fa pins de ja des del moment, dels homes durs es fa cadells, de dones febles monuments, era aquest gran amic Xavier Izquierdo Vidal, que és el que vivia aquí a l'àtic de la plaça Real. Vai. I allà vam fer un any un Sant Joan impressionant, concierto en directo de Ramblers, que era mi ex-banda de antes. I viene d'ahí. Viene de ahí, el Parallel Is Not Dead, a Xavi Izquierdo, está dedicada. Mm-hmm. ¿Qué, la posem o qué? Posem-la. Sí? Pues va, sí. Aquesta cançó que tanca el disc, amb aquest número... A vegades 13. Que la gent li porta mala sort, que és el 13. Jo nací martes i 13. Ah, i avui és diumenge 13. O sigui, fantàstic, per això m'ha donat bon rotllo. Parallel Is Not Dead. Un momentet. 13 és? Mm-hmm. Perquè és la 14 era què? Ah, perquè deu haver una sorpreseta. És un bonus track. Després ens explicaràs quina és, no? Sí, ja, clar. Recordeu, 93-317-7366, si vol trucar algú i tenir aquest CD. 93-317-7366. i pintores. Deia des del moment dels homes durs, tots fa cadells de dones, febles monuments i un misterisme poc freqüent. Bueno, Paral·lel is not dead, i ara tenim una contextualització del bonus track de l'Estrella de Ros. Bé, el bonus track aquest de l'Estrella de Ros, pues, va sortir així, amb el Xavi Navarro, que vam fer el de l'estudi de gravació, el KT0, i vam posar el Masturbació, que he recuperat a partir del desè aniversari. He recuperat el Masturbació i d'aquest mix he tret un remix que vaig estrenar al Caixa Fòrum, que va ser el primer tema que va començar el show, amb una nena impressionant que feia de showgirl, i va ser fantàstic, fantàstic. Avisaràs perquè vingui el dia 25, no? El dia 25, home, igual vindrà de públic. Bueno, encara és de perfilar el tipus de show que faré el dia 25, eh? Hem d'explicar un altre tipus de show que havíem pensat nosaltres també, per així veure si es retroalimenten uns diàlegs. Bueno, això ja l'explicarem ara a l'estudi 3, a contrabanda, però ja veurà un xoc. Bueno, podem anar madurant. Sí. Llavors, què, la pugem una estona? Escolta, sí, s'està pujant ja. La gent ho està sentint, Masturbació. Masturbació, masturbaros y sed felices, claro. Puñeta, que no molestas a nadie. Reivindicant l'onanisme, no? És el punt de vista onanista que nunca se pierde. I jo sempre l'he explicat, o sigui, hi ha estudis fins i tot que diuen que la gent obté plaer dintre del ventre intrauterí. A mida que quan el nen o la nena neix, doncs los tocamientos sempre han sido presentes. Es continua practicant al llarg de tota la vida, hasta que uno se muere. Cap problema. Una cosa són les relacions sexuals amb parella i una altra cosa és les tuyes. Són les tuyes, les íntimes, les que no li tens que explicar a nadie. És la soledat ben entesa que parles abans, no? Hi ha un lligam amb l'only more only. Sí, no? Sí, totalment, totalment. I bueno, això no vol dir que tinguis les freqüències que tenies quan eres adolescent, que vas a l'ajo. Però bueno, però és una pràctica que no hace daño a nadie, no molesta. No, és sana. Hace bien. És buena. Había una pregunta gilipollas, ¿no? Yo tengo mi pregunta gilipollas, pero está hecha de cara a hacerte famoso, porque yo sé que escuchándonos habrá gente aquí de dinero como Ramoncín o gente así, ¿no? Oh, estupendo. Yo creo que sí. Entonces yo fui al cine hace poco a ver la nueva de Tim Burton. Que es Sweeney Todd. No sé si sabes de qué va. Es un musical. Con un peluquero, un barbero asesino que... Ah, sí, que... no lo he visto, pero me han hablado mucho, sí, de esta, entonces, de esta... Era entonces... un hombre de teatro antes, ¿no? Sí, de Broadway. Sí, de Broadway, sí, es un musical. Entonces, claro, tú eres rockero y peluquero a la vez, ¿no? Entonces, yo pienso que se podría hacer una adaptación ambiental al Corcón, ¿no? Adaptada por Miguel Ríos y Chiquilicuatre. Y yo solo pregunto cómo te verías tú de protagonista, porque tienes la práctica con las dos cosas, no solo te falta rajar cuellos. No, yo me, o sea, ya he hecho la visión, he visionado absolutamente el mensaje. Exacto, y me ve, no, es una de mis obsesiones, porque yo suspendí las pruebas del Instituto del Teatro antes de hacerme peluquero, Y de repente después me puse en la academia, después de dejar la carrera, yo estaba en la carrera, yo estudiaba para abogado, aunque no parezca. Pero claro, era como muy aburrido eso, tú. Era muy aburrido. Y uno cuando quiere ser artista, pues tiene que tomar determinaciones. Ayer lo dijo el tema, dice, lo dijo el Puyol, es que me hizo mucha gracia verlo. Ah, pero está charlando a Mel. No, lo vi en la tele, bueno, la sortida, y dice, yo, claro, soy médico, dice, pero fue una equivocación en mi vida esto de estudiar medicina. Esta vez, mira, sí. Fue una equivocación en mi vida. Y claro, bueno, se equivoca sin cosas, ¿no? Igual fue una equivocación en mi vida ser peluquero, no lo sé. Bueno, si te sirve para conseguir un papel. Pero ese papel es una de mis obsesiones, porque siempre me ha gustado el cine, siempre me ha gustado el teatro, siempre me ha gustado el actuar. Pues mira, es una de mis grandes obsesiones, que yo creo que tarde, a la corta, a la media, a la larga, Perroquer estará ahí. Pues un Sweeney Todd. Del Perroquer al Watchy Wow. Watchy Wow. I tot gravat i un ambient pels carrers bruts del gòtic, no? Perquè sí, l'obra es basa ahí. Podemos hacer una versión home de la obra esta, porque a mí me gusta mucho el tema este, los grandes musicales, las grandes historias de Hollywood a lo super grande, pues hacerlas en sí, mini formato. Ahora que resulta que el hombre este, el director de la película aquella de los 80, ¿cómo se llamaba la película esa? ¿Cuál película? Ese que ha vuelto ahora de Entre los Muertos. ¿Jesús Franco? No. ¿Cómo se llama? Es que ahora es como que se me ha olvidado. Una película que salía de la Cecilia Roth. Ah, El Arrebato. El Arrebato, pues se lo podemos, sí, eso se lo podemos proponer, así hacemos la... Se lo llamaremos. El Home. Hombre, sí. El salto al cine, ¿no? Si Marisol y sí. Sex Pistols lo hicieron, ¿no? Sí, la versión casera de Sweeney Todd. Es que las versiones caseras muchas veces tienen un gancho que no la tienen las originales. Tomate Solís tiene mucho encanto, hacer la sangre y tal. Bueno, pues no tem, ¿no? Venga. Pues nada, esto es cuestión de hacer equipo, escribir las cosas y nada, yo me presto como actor peluquero, sanguinario, rockero, también le podemos dar la vuelta, o sea, claro. Podemos crear, o sea, ya podemos crear ya el nuevo guión, no tenemos solamente que fijarnos en la obra en sí. Pero hay que tener cuidado. Pero la pregunta yo no la he entendido. Es una propuesta, no es una pregunta. No era una pregunta, pues sí, que sí, claro que sí, y tan. Aquí en los bajados de antes de la relación amb els cines. Yo creo que Perroquer quedaría mejor que el, ¿cómo se llama el actor? Johnny Depp. Hombre, es que el Johnny Depp yo le tengo un poco de... ¿Qué? A Cecilia le gusta, que es una pirata. No, porque es mono. Vale, actúa muy bien. Y actúa bien. Sobreactúa un poco, creo yo. Pero sobreactúa muy bien. Sí, sí, a tu t'agrada el tot del nen. Clar. No, no sé jo. No, bueno, en el Piratas també, en Johnny Depp. Ah, i quan hace de pastelero també, no? I bueno, hecho de... Ah, sí, este de los chocolateros, sí. Bueno, y de Yonki también ha hecho, que le ha salido muy bien. Miedo ya es con Las Vegas. Bueno, y en verdad, todo Edu es en cierta forma un homenaje a él, ¿no? Eduardo Manos Tijeras. Hombre, sí, es verdad, Eduardo Manos Tijeras, gran creador de las tijeras, ¿eh? También, bueno, otro peluquero, es que en teoría hay... Otro gran peluquero, un hairdresser impresionante. ¿Tienes más cosas en común con Johnny Depp de las que pues creías? Sí. Pues yo creo que sí. Me encantó la película, de Eduardo Manos Tijeras. Me gustó muchísimo. Pobrecito, cómo cortaba el pelo, impresionante. Yo soy muy máquina también cortando el pelo. ¿Sí? ¿Tú tienes esa velocidad también, ¿no? Pues sí, soy rapidísimo. Aparte, muchas veces se me sorprende el perroquiano y dice, qué rápido que eres. Yo digo, lo hago rápido, pero de puta madre. Sí, pero tú tienes una ventaja respecto a Eduardo Manos Tijeras, es que tus manos también permiten la masturbación, cosa que el pobre Eduardo Manos Tijeras no podía. ¿Pero era contorsionista o no? Pero tenía tijeras. Invisible parece, ¿no? Porque es delgadito así. Sí, sí, yo creo que sí, tal vez. Bueno, la habéis visto, ¿no? En las Ramblas, porque ahora hay una nueva versión en Ramblas. Como las tijeras. Jo que m'agradaria preguntar-li el tema de perruqueria és que tu el tema dels pentinats com ho fas? O sigui, tu és del que la parròquia t'han de deixar, o sigui, tu t'inspires amb la persona, dius això, o segueixes allò de la gent et diu el que vol i això? Jo sempre ho he dit, que el tema aquest de... està la de la foto. Sí, és increïble, jo crec com és. La de la foto, bueno, ja tinc la revista ja, però no, la revista no valen, no, la foto. Venen amb la foto. Mira, hi han coses molt diverses. Jo crec que hi han tres tipus de look, no? El look comercial, el look modern o actual, i després el look màgic. Aleshores, aquests tres looks poden succeir depèn del tipus de vibració i energia que tu portis a l'entrar a la parròquia. O sigui, un no lo lleva en la cara escrito esto. Dice, esta es comercial, esta es moderna y esta es mágica. Però com és el màgic? O mágico. Ah, nena, això mai se sap. Perquè cada dia és diferent. Cada dia de la teva vida és diferent. Tu t'aixeques i te'n vas a dormir cada dia, i això esperem, no? Sí. I cada dia té un tot complet i absolut, des de que t'aixeques, que és el moment que neixes tu un altre cop aquí, tot el teu transcurs, a l'esmorzar, o la dutxeta que et fas, doncs, poden passar moltes coses pel matí, després arriba a un passeig, al dinar, després el berenar, tot el halà, després pots fer, bueno, una migdiadeta estupenda, un polvet de migdiadeta, relaxant, fantàstic. Després arriba, doncs, el que és la nit, dormir, i s'ha acabat el dia. I complert, ha tingut tot, aquell dia ha pogut tenir per tu la intensitat d'una vida sencera. Pues, aleshores, de repent, en aquell moment, tu vens a la parròquia i estàs predestinada a gaudir d'un pentinat màgic i se't donarà aquell pentinat màgic. Sí, que si no vaig no sabré el que és. Oh, mai a la vida. Oh, igual et faig un pentinat comercial, depèn la cara que tinguis. No, un pentinat modern. No se't pot demanar? O... No. No, se'n pot demanar un pentinat modern i un pentinat clàssic, comercial. Però màgic no. Màgic no. Surt o no surt? A la Mahara que et va visitar fa poc, es màgic. Pot saber? Màgic, ho sabíem. Home, era Mahara. Per això tienes puntos. Bueno. Però això també depèn de mi, que tingui jo el dia a punt. Claro. És com la paella, mai surt igual. El pentinat mai surt. És que l'altre dia me'l vas fer molt bé. L'altre dia. Ah, pot ser una cosa i una altra. I una altra cosa també et volia preguntar. Que em fa molta gràcia les adaptacions del cançoner tradicional català que s'ha anat fent a la teva carrera, com pot ser el Virolai, no? Sí. O els Segadors, que el veia d'aquí. Sí. No? Que realment també és una motivació que tens pel... potser per lo més nostrat, no? També una mica l'idiosincràcia catalana. Ai, sí, és que a mi, el catalanet em posa molt nerviós. Molt, perquè, o sigui, el catalanet és aquell que no acaba d'entendre el que vol dir les coses de debò, de la terra. O sigui, la figura del català, el català habitual, no? Vols dir el català emprenyat, el... No, el catalanet aquest que s'empipa per unes coses i... No, escolta, relaxa't, o sigui, s'ha de saber vendre les coses bé, fora. O sigui, quan un català agafa i se'n va a Madrid... Jo, per exemple, no he anat mai a Madrid. Curiós, eh? Tinc ganes de fer una mica de campanya. Una gira, no? Soy català. I, clar, però haig de parlar en castellà, allà. I has de parlar en castellà, jo? Perfecto. És a dir, soy català, jo. Que hay que joderse, eh? Soy català, os voy a hacer un concierto, pero no os preocupéis. Que no voy a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de tantas cosas. O sigui, hi ha moltes maneres de plantejar-ho, però que se n'adoni la resta d'Espanya que los catalanes no són catalanets, són catalanes. I han de defendre les coses pues, amb bona mida i amb un punt correcte. I els Segadors és un crit de guerra. No és que vulguem anar a la guerra, no, perquè ja som democràtics, eh? Parlàvem a l'altre punt d'abans, tornem un altre cop en el tema. Estem en el punt d'aquest de, doncs ja som democràtics, no tenim que fer historietes estranyes. Però hem d'anar fent el nostre tema, i els Segadors em va sortir de l'ànima a fer aquesta versió trash. Sí, no, l'escoltem, perquè realment no l'he ficat mai. Bueno, jo no l'he ficat mai, i podríem posar, sí, jo m'agrada, no, tocar-la, bueno, si vols tocar-la, però... Toca molt més. Jo faria més alguna cançoneta en directe, i després a veure si podem treure... Són Segadors, no? Bon cop de fans. Defensors de la terra. Oh yeah. L'hora d'esta alerta per quan vingui un altre juny. Es molen ben bé les eines. Bon cop de fals, bon cop de fals, bon cop de fals. Bon cop de fals, bon cop de fals, bon cop de fals. Defensors de la terra, oh yeah. Oh yeah. Clarament, jo també. home, va per aquí, va per aquí. Bueno, falta una petita estrofa, perquè són tres estrofes els segadors, però bueno, així no ens posem gaire pesats en el tema. No t'han reclamat, no? Des de cap partit polític per... A mi sempre m'ha fet il·lusió, sempre m'havia fet il·lusió el tema quan començava, per exemple, Esquerra Republicana començava i tant. Jo sóc anti... no sóc partidista. Jo faig la meva política a la meva manera, sóc bastant acre en aquest aspecte, tinc els conceptes polítics molt clars, de solidaritat. En definitiva, o sigui, és el tema de dir, ¿usted es socialista? Hombre, yo soy socialista de convicción, porque me gusta lo social, no del Partido Socialista, oiga, perdone. Que se pone la etiqueta, yo soy socialista, oiga, vaya usted a tomar viento, oiga. Porque una cosa es el socialismo y otra cosa es el Partido Socialista. Una cosa es el o sigui, totes les coses, la gent et posa una etiqueta i van d'aquest pal. Lo social és important, el conjunt de la societat és important. Dir les coses a la societat, per exemple, vosaltres que feu aquesta tasca d'estar doncs amb una ràdio i de poder dir coses doncs de l'altre costat, que en realitat doncs són coses socials, perquè doncs per enriquir la societat, perquè la societat funcioni millor. Perquè si formem part de la societat és per què? Perquè funcioni millor, perquè no vamos a ir todos a nuestro puto bolo y de repente que todo vaya funcionando por su cuenta, porque si no hay un barrendero que nos barra la calle está sucia. Si no hay todos los servicios sociales que realmente funcionan, que hayan geriátricos, que hayan hospitales, que te pongas en... Bueno, todo eso es lo social. Y lo social se ha de cuidar, y lo social se ha de trabajar bien. Por eso, el tema aquest dels polítics es importantísimo, los políticos, porque a mí no me agradaría gens ser polític, es horroroso. Horrorosa, jo d'estar sempre centrat amb el rotllo aquest, fer la careta aquesta, i tota la història que es munta en els polítics, és horrorós. Però és necessari. És horrorós, però és necessari. No, la política, o fer política, doncs bueno, ho fem tots, no?, en certa forma, o hauríem de fer... Però ho fem d'una manera diferent. Ho fem d'una manera diferent. Nosaltres fem una política social. Aquests són professionals d'un àmbit concret. Són professionals d'un àmbit concret, això és... Però bueno, i el trist és que això, que també hi ha moltes persones que tenen una responsabilitat en uns moments i acabes polítics, després sembla que ara mateix no puguin reconèixer moltes responsabilitats, perquè aquí sembla ser que la lien grossa i després el cap desapareix del mapa ni reconeix que ha fet molt bé la feina. I això és l'error. Aquestes coses, sí. Home, suposo que si la classe política fos més humil, pues, no estaria tan separada del que és la gent, perquè ara mateix jo crec que molta gent ja... Encara que després acaba votant, però no hi creu massa amb els polítics, ni a un ni a altres, ni això, perquè no en veus cap de gaire honest, no? Ni veus que s'hagin treballat moltes coses, ni que hagin mantingut les conviccions o aquestes coses, no? Ni molts... cap discurs que soni realment diferent a el que pensa escoltant de sempre, no? I que tampoc no... Bé, jo crec que la gent ja el que veu és una... com realment... que un polític no ha de rendir comptes. Tu si talles malament algú el cabell, segur, m'imagino, li talles l'orella, doncs evidentment, no sé, pagar no et pagarà i com a mínim el que faràs és no venir a muntar un número. Pues la gent pensa que hi ha una impunitat amb els polítics que no han de rendir comptes. Però això s'ha d'acabar, jo crec que s'ha d'acabar això. S'ha d'acabar, jo crec que estem arribant en un moment que a nivell social la gent de les bases doncs, ha de començar a fer una crítica. Jo crec que el polític escolta més del que nosaltres ens pensem, també. Sí, potser també estem... Jo crec que tenim una tendència molt matxacant que el polític fot el que li dona la gana, que sí, que sí, però que és molt fàcil sempre el criticar, sempre és molt fàcil, i fer coses jo crec que és el difícil, es pots fer millor o pitjor, però criticar sempre és molt fàcil. Bueno, potser també és una mica el fet català, no? És que l'altre d'aquesta setmana ho he de dir, sí, he anat al Camp Nou per primer cop, m'he desligat. Molt bé, el Guarda Manos Tijeras m'hi ha portat molt bé, de la maneta. És fantàstic, eh? Jo he anat tres vegades a la meva vida solament. Pues jo encara no havia anat i aquesta setmana ha estat dins les celebracions majares, pues, aquest evento. I clar, ens donàvem compte i xerràvem d'això, la idiosincràsia catalana. El fet aquest del català emprenyat de realment criticava-les per criticar, que no crec que sigui això potser el que estàvem fent ara, però sí del no donar-se compte a vegades de que o les coses no són fàcils o que la gent s'esforça o el que sigui, i veies allà tots els seguidors del Barça, no?, que s'enfadaven ja com de per se, no?, estaven amb el mocador, havien entrat amb el mocador blanc pràcticament a sentar-se, perquè realment si algú defineix el tarannà català és el Barça, el seguidor del Barça, no? a l'home que balla amb el nen o amb el gendre. Sí, però el trist és que solament és el Barça. Perquè a mi m'agradaria que hi hagués una realitat més com a Madrid, per exemple, no? Que hi hagi un Rayo Vallecano, que hi hagi un Getafe, que hi hagi un Móstoles, que hi hagi un Hospitalet, que hi hagi un Badalona, que hi hagi un Sant Cugat, potent, fort... No, aquí, únic i exclusivament... Però el que farà el Barça és que ha sigut un símbol molt fort amb tota una trajectòria molt llarga. Encara existeix gent de l'Espanyol, eh? De l'Espanyol, perdó. Encara existeix gent. Perdó, té raó. No, té raó, sí. Sí, no, té raó. Bueno, però l'Espanyol està en primera, m'entens? L'Espanyol està en bona lluita. No l'he anomenat perquè està dintre del nivell del Barça. He dit, pues un Getafe, un Rayo Vallecano i tal, que són grups que estan dintre de la perifèria de la gran ciutat i que estan allà. Sí, és un gran monstre, és el que té aquest país, segurament, no? Entre el Barça, la Caixa i quatre... La pasta, és el God now. Ja, man. Doncs què us sembla si fem també una miqueta de recordatori d'eventos d'aquesta setmana? Sí, a tot el nostre, evidentment, per suposat. Recordeu, apunteu-vos a la gent del proper, ui, anava a dir dissabte, divendres 25, ja confirmadíssim, al Centre Social Ocupat de Teixidora, un espai molt bonic del Poblenou, cito en carrer Maria Aguiló, número 35, al barri Poblenou, prop de la parada metro del mateix nom, línia groga. És molt bonic el carrer Maria Aguiló, a més és peatonal. Sí, cert. Que és molt bonic. Sí. Home, el Poblenou ara l'estan deixant molt bonic. No és el Poblenou que jo hi vaig viure 25 anys. Però tu ets del barri. Jo soc del barri, soc del carrer Bolívia. Mm-hmm. Entre Rambla del Poblenou i Llacuna. Ah, doncs força a prop, no? Sí, caminant és un moment. I allà, doncs, jo me'n recordo que la Diagonal, un camp de futbol. Uh-huh. I estava l'Olivetti, i darrere l'Olivetti hi havia, jo anava a les Glòries al metro, i tot eren hortets, tot eren honors. Jo anava caminant cap al metro allà. Bueno, el Manchester, no? Li deien el Manchester per Barcelona. I ara el Manchester, clar, i ara pues, tot és guapo, el 22 arroba, tot és fantàstic. No, però pues, està bé, jo faria més gratacels encara. Sí. Home, si algú necessita aquesta ciutat, està clar. Més gratacels no, però més gratacels potser doncs, per pal·liar una mica el punt aquest de la vivenda. En comptes de fer, què passa? Pues, grans gratacels impressionants amb tot, i assequibles a la gent que pugui viure, als joves que puguin viure. Tu penses que si les institucions fotessin gratacels impressionants al Poblenou, un Manhattan barcelonès, a la gent li molestaria si tot el jovent pogués accedir amb un pis pues, amb uns preus assequibles al que és un lloguer, perquè per mi els lloguers estan caríssims, però una hipoteca de 400 euros, una coseta així, jo crec que 500, 40 anys, vale, pues bueno, no passa nada, però és una cosa assequible, i això és possible, jo no sóc polític, però els polítics no els donen la gana de fer-ho, jo sé que és complicat, però jo no és que doni idees, no, jo hauria un Manhattan en Barcelona, potent, al Poblenou, clar, per exemple, no tan 22 arroba, però no el 22 arroba per on Dios quepa. Ara volen canviar la plaça de les Glòries també. Si l'han canviat, jo l'he viscut ja, he viscut la tercera, ara serà la quarta reforma, la cinquena. Què s'han pensat? Que això ho paguem nosaltres, ho paguem tots, eh? Sí, home, jo com a veí de l'Esseps, tu també ho tens a prop, també veus... Oh, l'Esseps, mare meva, també l'han canviat, no sé quantes vegades han canviat. On s'eternitzen les obres. I sempre està ple de cotxes, facin el que facin, o sigui... Clar! No, evidentment, els canvis en general en aquesta ciutat no es projecten per crear espais pel ciutadà, com a mínim no pel peató o no pels veïns. No, bueno, no, però jo estic fent una mica d'al·lèrgia al rotllo de les bicis, també, ara ja m'estan posant molt nerviós a mi les bicis. Jo vaig amb moto per tot arreu. Això és veritat, i el cotxe el deixo allà penjadet tota la setmaneta i bueno, doncs va sortir amb els xavals i amb la senyora, va fer un passeig, fa, i dic, bueno, escolta, s'ha de fer, no? També. I, però això de la bici, tu, carril bici, tot bici, eh? Que posin carril moto, no? Però també. Què passa amb les bicis? I que facin pàrquings. De bicis? És que ara amb això del bicing sembla que només, o sigui, que l'Ajuntament només vegi... A més, s'ha volgut apuntar un tanto, perquè fins ara no promocionava molt el sentit de la bicicleta, no. O sigui, els carrils bicis estan... Bueno, n'hi ha bastants, però estan mal fets i aquestes coses, on moltes vegades O cada cop n'hi ha més, eh? Cada cop n'hi ha més. Sí. Bueno, però ja està bé, no? Sí, jo crec que la bicicleta està bé. La bicicleta és ecològica, és silenciosa. La bicicleta està bé, però, per exemple, tu te'n vas a Amsterdam, que tot és una tradició de bicicletes de tota la vida, i allà pues, hi ha bicis a punta pala, no et foten una multa perquè tinguis la bici ja enganxada amb una farola. Ja, això sí. Aquí tot és el que dèiem, el disseny, el disseny. No posen aparcaments de bici ja, convencional, no. Tot és per nosaltres. Nosaltres posem les bicis, nosaltres posem els carrils, nosaltres... vosaltres heu d'anar per aquí, vosaltres... Ens tracten com si fóssim idiotes. Sí, sí, no, amb això estic d'acord. Menys cotxes? Doncs pues clar, però que busquin solucions viables perquè no hi hagi més cotxes. I no una és el que deia un amic meu, diu, fotin la gasolina 10 euros al litro i punto, ja està. Ja veuràs com no agafaran el cotxe, ni la moto. Ja està. Bueno, simplement que posin també més pàrquings de bici, si no es pot aparcar les faroles, i si no, pues que es pugui aparcar les faroles, que tampoc no passa res. No és una mica ridícul. No passa res. Bueno, volviendo al redil, dissabte 25... Ai, això, anem a fer... anem a posar un moment una cosa a l'ordinador. Va, posem. Que és per anunciar el dia 19, Surfing Fearless, i Nous Espectres, i pues, aquí... Tot i que no podem seleccionar la cançó, aquesta cançó és la que surt del Barça. I ja està, simplement aquest trosset ha sigut un moment de pausa. Bueno, per recordar també l'altre evento, no?, que ens comentava el company del Surfing Cibles, ens ha trucat per també recordar això, que el proper fi de setmana estaran allà a la Barbacoa els Nous Espectres. Sí, i bueno, ja és un recurs d'aquest nou centre social ocupat a Gràcia, que tinc curiositat, doncs que hi aparegui. I hi ha portat una altra convocatòria que podria fer el company? Sí, el que passa que no he portat la direcció exacta, però el dia 21 d'aquest mes hi ha un recital a la memòria d'Àngel González, el poeta que es va morir el febrer, em sembla, d'aquest any, i és a Sant Boi el dia 21 a les 9, encara que no tinc exactament el número del carrer, però la setmana que ve ja ho anunciaré, però si algú s'ho vol reservar, jo la setmana que ve ja portaré els detalls exactes. Després el dia 21 a les 9 a Sant Boi, i no és gaire gran Sant Boi, o sigui, és un carrer, però no el recordo ara mateix. Bueno, el manicomi ocupa lloc, força lloc, però no és un Manchester. Doncs, bueno, recordem també el telèfon, perquè encara tenim uns 10 minutets per qui encara pues, gosi trucar, i sobretot optar aquesta camiseta de fèmina fantàstica. Perquè discos no ens queden ja per regalar. No, però ens queda una fantàstica camiseta. La camiseta és ben maca. Ben maca per una noieta. Doncs pues el 9-3. 3-7-7-3. Sí. I bueno, li voldríem demanar al Perroquer, que bueno, ho hem fet mig abans, però que la gent quan ve aquí el que ens demanem és que s'improvisi una falca. Cert. Per poder fer una falca de contrabanda o d'assemblea amb Hanes, o amb si vols fer dos o el que sigui, doncs normalment donem algunes paraules, vale. Llavors la preparem una miqueta, repeteix una o tres vegades, però així després nosaltres traiem aquest trosset i la deixem, pues, l'anem posant diverses vegades. Però mira, tenim una trucada. Yes, yes. Hola, bona tarda. Hola. Hola. Hola, què tal? Hola, sóc la Brunet. Oh! No, home, és la Brunet. Felicitar-vos pel programa. Ah, molt bé, Brunet, què passa? Lo estás haciendo muy bien, Jordi. Gracias, gracias. Bueno, cuelgo a ver si hay una otra persona que pueda... Porque camiseta tú ya tienes. Hombre, sí. ¿No? Ya la tens. Vale. Pues vinga. Pues moltes gràcies, eh? Vinga, una abraçada. Adéu. Pató. Adéu, Bruni, adéu. Adéu. Escolta... Bueno, li pots dir, suposo que t'estan escoltant. Ah, bueno, clar. No, home, no, però després que no m'esperi a sopar, no? Que no m'esperi a sopar, que m'aniré amb les majares, que hem de parlar del... Els rollitos. Hem de parlar dels rollitos de primavera. Hem de parlar dels rollitos. Això mateix. Doncs pues vinga, passem una falca, o sigui, és en tema d'agafar... Tu t'has de ser inspirar, però al voltant de contrabanda, 91.4 FM... Mira, saps què podríem fer per ficar-li una inspiració? Ficar-li alguna falca prèvia d'algun... No, no cal. No cal. Però, bueno, si vols, en posem alguna, perquè tenim alguna aquí. Quines tenim? Per exemple, una gent, mira, ficarem la dels senyors de l'Epiang. Vale, 15 anys, no? No, perquè si no potser clar, em trobo condicionat. Exacte. No m'agrada estar condicionat. Radio Contrabanda 91. No. Radio Contrabanda 91, un quart de ràdio contrabada. 91.4 Ràdio Contrabanda. 91.4 Mama, mama, mama, mama, jara. Mama, mama, mama, asamblea de majaras. Mama, mama, mama, majaras. Mama, mama, asamblea de majaras. Va per aquí o no? Està sí, sí. Fantàstica. No, a mi m'agrada, el que passa és que la podem treballar més. I una cosa que sempre ens diuen, no? I a vegades parlem a l'assemblea, perquè en veritat, clar, la gent es coneix com Ràdio Contrabanda, el que ens, però... ens... però el nom oficial de l'emissora és Contrabanda FM. Que és més xungo encara de cantar, o no? Com, sí. com? Contrabanda, clar, FM. És Contrabanda FM, no és Ràdio Contrabanda. Contrabanda, Contrabanda FM. O sigui, seria Ràdio Contrabanda FM. No, Contrabanda FM. Clar, Contrabanda FM. Contrabanda FM. 91.4 Contrabanda FM. 91.4 Assemblea de Majaras. Oh, Assemblea de Majaras. Oh, oh, Assemblea de Majaras. Oh, Assemblea de Majaras. Oh, Contrabanda FM. 91.4 Assemblea de Majaras. Oh, oh, Assemblea de Majaras. Oh, heu pillat la tonadilla. Sí, sí. No? Ah, cantem en coro també, no? Bueno, a veure. Podríem, perquè el que també està bé, el que és dir i recordar que som una ràdio lliure i no comercial. Sí, encara anem tirant. Ah, va estirant. I Assemblea de Majaras diumenges a la tarda. I ja som... els diumenges a missa. El vostre dial. Bueno, a veure, va. Inspirir, inspirir. Contrabanda FM, oh, 91.4. Assemblea de Majaras, oh, diumenge a la tarda. Contrabanda FM, oh, 91.4. Assemblea de Majaras, oh, diumenge a la tarda. Assemblea de Majaras, oh, va, no, va, no, Contrabanda FM, oh, 91.4, Assemblea de Majaras, oh, diumenges a la tarda, Contrabanda FM, oh, 91.4, Assemblea de Majaras, oh, diumenges a la tarda, diumenges a la tarda. Moltes gràcies per aquesta aportació que quedarà en els anals de la història contrabandística. Després que fem un concurs, a veure quina serà la sintonia final. No, però volia fer un disc de falques de grups que han tocat en directe aquí. Això està molt bé. O agafar cançons de grups que han tocat en directe aquí a la ràdio i ajuntar-los i fer un disc d'aquests que anem, pues, quan muntem la paradeta por ahí, que muntarem el Sant Jordi. Exacte. A més, apunti la gent del dia de Sant Jordi 23. El dia de Sant Jordi on estaré? On estaré? A les Rambles. A les Rambles. Davant de la comissaria, més o menys. Per anar a passejar amb la senyora. Per exemple. A més, és el meu sant. Certament. Doncs mira, precisament una gent que va... dos grups que han estat aquí sentats tocaran també aquesta setmana. Un són els Lepiang, que també una cunya molt bonica que ens van fer, i estaran a la Pedrera tocant el dijous en un cicle d'estiu de prop, no sé si a les 8 del vespre. I ja no hi ha entrades, sépan-lo. Bueno, és gratis, però va així amb invitacions. Però vostè té mano allà? Bueno, ja veurem. Bueno. I després, també uns altres companys que m'heu de dir, són els Nous Espectres, que van poder estar ahir precisament al seu nou barri, no? Abans d'ahir. Són uns companys que es dediquen últimament a fer un Durum Tour, que és bàsicament anar a tocar pels xauarmes, per cert xauarmes de la ciutat. Ai, sí, el Guadiana, no? Va enviar el missatge. Exacte, perquè sabem que vostè pulula per allà. Sí. I, doncs sí, abans d'ahir van estar en aquest fantàstic Durum, o Doner, que està al carrer Guadiana, que és el barri. Vull voler anar-hi algun dia, amb aquest Doner, sí. Doncs mira, home, potser el pots convèncer i també fer una mena de Durum, tu, bueno, no estaria malament. L'home s'està acostumant, jo crec que hi hagin allà eventos musicals. Doncs estaran ells a la Zona Franca amb els Surfincils, aquesta barbacoa, el proper dissabte, però també estaran aquesta setmana en un altre evento, no? Sí. Molt més juvenívol. Sí, un concert gratuït a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, allà al Campus Mundet, a la tarda, em posen a les 5. Ostres, Mundet, que bé. Quin dia? El dia 15, o sigui, dimarts és... Certament. Sí. Demà és 14 d'abril. doncs el proper dimarts estaran allà. Molt bé. Bueno, i després també ens està recordant una sèrie d'amics, no?, que estan aquí la setmana que ve tocant. Sí, està a Les Basses, estan Los Mal de Amores i Once Varas, comença a les 9 i mitja, a les 10, més o menys, i després Los 909, que estan a la nau. Que tinc aquesta dicotomia que no sé on aniré al final, ho deixarem a la sorpresa, ja veurem, ja veurem. A la nau del Poblenou. A la nau del Poblenou, sí, que m'ha dit que està molt bé. Bueno, i ja només per recordar una última cosa, més que abans de despedir-nos, perquè ja se'ns acosta aquí tot. Sí, se'ns ha vingut el temps a sobre. Hi ha la gent també del setmanari de la directa, aquest setmanari contrainformatiu, que fan el segon aniversari a la Farinera del Clot, el divendres que ve. No? Amb els Pirats Sound System. Sí, i algun altre grupet, no? Sí, hi ha un parell més de grups i serà un bon event per també recolzar un altre mitjà. Cada setmana, cada fi de setmana hi ha un mitjà diferent, clar. Heu de recolzar un mitjà diferent. Si aquesta setmana a la Massala, la que ve podeu fer-ho amb el directe i el Clot, i d'aquí dos. I l'altre amb els Majares. No us oblideu, amb els Majares. Contraband FM. Divendres 25 a la Teixidora. A la Teixidora. Amb el senyor Perroca i Sinchip. Sinchip, que sembla un... I també nosaltres farem de dir jo, que és un rater. Bueno, i una altra cosa jo també que volia dir, perdoneu, perquè... I jo també. I ens despedirem. Ja ens despedirem. No, perquè si no després em faran bronca. Per aquesta setmana vaig anar al cicle de cine, precisament sobre Perú, ja hem estat parlant aquí de Perú, d'aquestes referències parroquianes, pues, un cicle que es diu Autoritarisme i democràcia en el Perú, sobre l'època del Fujimori, la dècada fosca d'aquest senyor, 1990 l'any 2000, i com que em vaig trobar gent que m'havia vist créixer i tot, de petitet i tal, em deia, pues, estàs a la ràdio, pues, digue-ho també. Això ho organitza el Comitè Català de Solidaritat amb els Pobles del Perú, i és un cicle on fan... passen pel·lícules o documentals que tracta aquesta època del Fujimori, que va estar governant Perú, i vaig veure una pel·li de ficció que es diu Mariposa Negra, del director Francisco Lombardi, i la següent també serà d'aquest home, es diu Ojos que no ven, del 2002, també del Lombardi, també dijous, a les 7:45, a les 8:15, a l'Espai Transformadors, a Osies Mar 60, però al Passeig Sant Joan. A Osies Mar 60, gratuït, Espai Transformadors, cinema, i després una xerrada sobre la situació a Perú ara i com està, pues, els judicis que hi ha pendents tant contra Montesinos contra Fujimori. Una nota més cultural. Bé, i la meva nota és més cervesera, que allà a Sants, el dissabte que ve, el 19, hi ha la trobada de cervesers artesanals de Catalunya, la Festa de la Cervesa, i des de la tarda fins al vespre, fins a les 12 de nit. El viacrucis aquest que fan. Sí, es troben diferent gent que fa ells, es fan per ells mateix la cervesa i te la deixen anar, proves, on podes provar moltes cerveses diferents, o sigui que els amants de cerveses tenen una cita que no es poden perdre. Birracrucis. Birracrucis. Birracrucis, sí, sí. Bueno, seguim despedint. Per cert, teníem aquí una companya rolera, que no hem ni presentat, ni que sigui per dir adéu. En la sombra. Hola, bona tarda. I bueno, doncs... Està en la sombra, sí, en la sombra. Demà, especial, no? Dia especial a la ràdio, no? Demà hi ha Rulo Dinàmico. Hi ha alguna programació especial o no? N'hi haurà. El grupet que va tocar ahir, els Que Pum Que Pam, probablement siguin convidats al Rulo Dinàmico. Un altre dia també haureu de portar en Perrocker, eh? Sí. Segur que Perrocker ho ha de repetir. Es va transformar. Rulo Dinàmico. El Rulo Dinàmico, de 9:30 a 11. Ai, que ens fan trucades. Ostres, aquí. Ostres, la samarreta, per fi, a veure. Hola, ¿quieres una camiseta? Si ya me lo dice así, yo me de... No me niego. ¿Quién es usted? Es femenina. Pero bueno, yo creo que sus melenas irán bien con esta camiseta también. Hola. Hola. Sí, les... ¿Nos oye? Te escoltem. Hola. Muy buenas. ¿Sí, nos oyes? Oye. Sí, te oigo, pero muy a lo lejos. Bueno, pues a ver... Si podemos arreglar algo. A ver, ¿nos oyes más cerquita o no? A ver, ahora no, su voz la escucho lejísimo. Yo no, por la radio no me animo a subir el volumen porque se va a desacoplar. Ah, no, sí, por la radio estoy saliendo ya. Bueno. Pues... Nada, que llamaba primero, bueno, si me dan una samarreta, fantástico. Más que nada llamada para tirarle las orejas. Como si tienen a esa invitada de lujo allí, no la presentan con mayor antelación y la presentan ya al final del programa. Ciertamente, ¿eh? Eso sí. ¿Ah? Entonaremos un mea culpa. Tirón de orejas. Bueno, un abrazo y... Bueno, antes que cuelgue... Dígame. Haremos una recomendación cinéfila, ¿no? De algo que me he enterado yo. La película... ¿Cómo se llama la película sobre Joe Strummer? ¿Dónde podremos ver algún contrabandista? ¿Cómo se llama? Joe Strummer, la vida y obra de un cantante, algo así. Creo que la han traducido al castellano en inglés, de The Future Unwritten, el futuro aún no escrito, George Strummer. Pues para fans de los Clash y de Contrabanda. Vale, le comunico que su voz no la escucho, por el teléfono, la escucho a lo lejos, así que está teniendo problemas para pasar la llamada. Sí, ya sabes que el teléfono últimamente da como algunos problemas, ¿no? No, es posible que los mandos de la mesa, del auxiliar de los botoncitos azules, el de su micro debe estar cerrado. Ah, vale, es el saludo que el segundo. Ahí está, perfecto. Ahora lo oigo. Muy bien. Vale, ahora lo oigo perfectamente. Es aquí la solución. Claro, porque ese es el auxiliar por el que da salida a la voz. Uh-huh. Para que la pueda escuchar la persona que está al otro lado del teléfono, que en este caso soy yo. Muy bien. Pues, ¿se da cuenta que es fácil? Sí, es muy fácil. Bueno. Pues venga, muchas gracias por llamar y una vamos a despedirnos. ¿Qué entonces? Bueno, tendrás que buscar alguna chica a quien regalársela porque difícilmente hombre, te va a caber a ti. Esa camiseta se va directamente a Chile, a Catalina, una compañera nuestra. Oh. El del aleteo desequilibrado. Bueno, pues mira, puede ser. Bueno. Puede ser un buen regalo, ¿no? Vale, por supuesto, claro que sí. Claro que bueno, sí. Un abrazo a todos y todas. Adiós, Antonio. Adiós, adiós. I bueno, ja només ens queda despedir-nos aquí d'en Perroquer, que estem molt contents de que hagi vingut. Jo també, moltes gràcies. I esperem que pues, si van traient discos ni per internet els vingui a presentar, perquè això és quan li diem a la gent que ve aquí, doncs que quan tinguin coses noves a dir-nos, alguna cosa que vulguin, que sàpiguen que les nostres portes sempre estan obertes, bueno, les nostres emissions en aquest cas, i doncs això. I bueno, marxarem amb la nostra frase, no? Home, i tant, però puja una mica la musiqueta, no?, perquè ens ho puguem preparar. La asamblea de Majaras se va por don por donde ha venido ha venido ha venido